أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سورة توبہ کی مسئلہ قتال فی سبیل اللہ بیان دلا تفصیلا. دا مشرکان سر قتال او داغی اقسام دوسی دا مشرکان احکام اغا بیان دل. موانع د قتال فی سبیل اللہ او داغی جوابات بیانیدل. مخی آیتن کہ اللہ تعالی ذکر کر براہت د کافران و مشرکان. دی آیت کہ اللہ تعالی ذکر کئی یو بل طریقہ د براہت د مشرکان نا حق طریقہ دادا چی مشرکان در آد حج او دو عمری کولنا او حرم تا دا داخل دلنا منع کی. او دی آیات کی اللہ تعالی دا غی علت ذکر کرده دی او دا مشرکان نجس دی پلید دی نبیت اللہ تیم پریک دی حج دا پارے مپریک دی عمری دا پارے مپریک دی او اسی حرم تا دا داخل دلنا منع کی لکہ دیو پلیتان دی. بیا دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کرده دی سلورم مانع د قتال او داغی جواب اللہ تعالی ذکر کرده دی. سوال دارے کردی مشرکانو سرا منگ قتالو کو منگ بانی ببندیز و لگئی غریبانان بشو نبیا بسکو سب خرو. اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کے اللہ تعالیٰ وطا سمان دارا کی اولگی نبنم لکھی گئی خو کافران سرا دوستانی مکوئی انڈیواری داغی سرا مکوئی دولگی نم لکھی گئی مرائی بنا اللہ تعالیٰ بمال دارا کی. یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو بیا یا ایوہ اللذین آمنو ذکر شوید دا دا ایمان تقاضا دا چی دا مشرکان نوزان بچ ساتے. یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والاو انما المشرکون نجسن یقینن مشرکان پلید دی. نجاست نو مراد سشے دیں دا زیات و مپسرین و قول دادے چی مراد دا نجاستنا نجاست باطنی دے چی اگر شرک دے کپر دے پلیتی دا گناہون دید اللہ تعالیٰ نا پرمانی دا اغتی مراد دا. او دا بازی اہل علم او دا بازی ان پسرین و قولدار چینا لگا سرنگی چی مشرکان نجس دی پا اعتبار دا باطن سرا عقیدی دا شرک او دا کپر دا نو دغسی مشرکان پلید دی پا اعتبار دا ظاہر سرا ظاہرم دا سی پلید دی لگا سرنگی چی گندگی دا دے نمازان ساتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیا پدی بن ډیر ښه عمل کاو. تفسیر بیضاوی لیکلی دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال ان اعیانهم نجسۃ کالکلاب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائل وی دا مشرکان دا دیو دا بدنونا دا سی پلید دی لکه بشان دا سپو باندی دا سپیو دا مشرک مثالیو دے پلیتای کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ان اعیانهم نجیستن کل کلاوی دا سپو پشاند کی دی دا خو صرف دمرا پرق دے چی دا یو سپی دے دا دو اخپو والا او دا یو سپی دے دا سلو رخپو دا غی پرق دے بس. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بل مشرکان نه د دیو د جامو نه رمضان ساتوي خي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان فلید دی فلا يقرب المسجد الحرام ان ندی نزدی کی گیا غ جمعات عزت من تا بعد عامهم هذا پس ددغی کالنا نهم کال ده هجرت وغا اعلان شوی و دیو بند راجی بیا او مخ کی ما تستر ابن کثیر په حواله باندې ویل او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرے او لا يحج بعد العام هذا مشرک ولا يطوفن بالبيت عريان اغه حواله سره ساته امام ابن کثیر اغه ذکر کړی او روایت وان خبتم عائلتنا وكاري گئی تاسو د غریبینا فسوف يغنيكم الله نظر د شمالدار به کی تاسو را الله تعالی من فضله په خپل مهربانی سره ان شاء کو وړي الله تعالی مېریږي دا سیمو چې بندیز برابر دی ولګي او زب مرشم د غریبینا ذکر ان الله علیم یقین الله تعالی فوی دی په هر ثوان دی حکیم حکمتون والا دی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله دی زناد سور دوی میسه شروع کی دو دیر شمایات پورې ودا بیانی په دې حصہ کې قتال دے دا اهل کتاب سره او دا غید قتال لپاره دیار لس علتونه بیان شوی دی آیات کې درې علتونه بیان شوی یهود او نصارا ستاسو دشمنان دین دا غی سره قتال وکړي قاتل الذين جنگ کوي د هغه کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري په شان د ایمان د صحابه کرام باندې ایمان شرعي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه ګڼي هغه شی چې حرام کړی دی الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر دا الله پیغمبر دا غید حرمت بیان کړی دی ولا يدينون دين الحق او تابعداري نه کوي د دین حق تفسیر جلالین وی دین الحق او هو دین الاسلام دین حق څه دی هغه دین اسلام دی کنه ورضیت لكم الاسلام دینا ته دین مراد هغه دین تی مراد دی اس دا کم کسان دی من اللذین دا ها کسانونا اوت الکتابا چور پلیشو دا غید کتاب دا کم وقت پوری اسر و جنگی گئی حتی یعط الجزیہ تا تر دی پوری چی ورکی دیو ٹکس و جزی لرا عن یدین پخپل لاسرا و هم صاغرون او دیو بازلی لئی دی آیت کے اللہ تعالی اس دا خبر ذکر کرے یهود و نصارا به تر هغې پورې نه پرېږدی یا به خو ایمان قبلی او که ایمان نه قبلی نو وجنګېږئ او سره تر دې پورې چې دې ته مجبور شي چې تاسو ته ټیکس ادا کړي جزیه ادا کړي او بیا عن یدین ذکر شوی دی په خپل لاس باندې نقد روپۍ به ورکوي قرض به پکې نه وي او بیا عن یدین په خپل لاس باندې به ورکوي بل چاله به نه ورکوي چې هغه اغای وی سی او داو تو وجه دار پلانی دا طرف نو ٹکس لے پخپل لاس بے اور کئی لکہ بدی کی اشارہ دا داغی زلت تا وهم صاغرون داغ سی مپسرینو پقہاو ذکر کردی دی کل چی دا مسلمانان حکمتی مسلمانان غالب شین یهود و نصارا اغاو پخارون کنو سیگی دنگی دنگی آبادی باغن جوڑائی دغسی په اسلامی حکومت کے باغی تا عہدن اور کلے کی گی اور ٹکس بادا کئی ذلیل بوسی گیا اور دمر پور علماء لکھ دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ پابندی لگولی و نتاق اغیر پارا یو خپل یونیم پارم جوڑ کڑے ہو یو خپل وردی و یو خاص قسم لباس و داغی پد املا بانی بیاغا تڑلی و یو پٹا دلری نبا مسلمان آغا پی جاندہ چی دا یہودی دے او دا عیسائی دے کافر دے دغسی اغی بانی بدا پابندی پا خسور لو پا خگاڑو کی واغا نگردی او کل چی مومن مسلمان اغی لمخ لور چی نو لاری نو سیٹ تا کی دکا پا حدیث دا مسلم کراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا لقیتم احدهم فی طریق فاضطروه الی ازیقه کل چی تاسو دے یو کافر او دے یو یہودی یا دے عیسائی سر میلاو شی پلارا کی مخامخ شی اغا محتاج کی اغا تنگ زیتا کڑی تے وروا چوا نن سواب بی خیدا خبری ٹولی الٹا شوی دی ٹیکس دے چانا غستلے کی گی دے مسلمان نا او دا مسلمان خکاری و علامی چی اغای پا دی بانی پی جنی چی دا زما غلام دے دا مسلمانان ولی غلامان شوی دی ذکر دا اللہ تعالی قانون دا اللہ تعالی دین دا اللہ پلا رکی قتال او جہاد پری خیر دا یہود و نسواراو دا ودا سی خرسی دل پا دی میلو کی لکا سرنگی چی واگانی گڑی بیزی خرسی دا پا مندائیانو کی دا سی خرسی دل لکا سخا ٹماتر مردار ٹماتر تو ٹیپر نردی قیمت چلے بے کارا انہوں سوا مسلمان اغپل کار پری خیر پدی وجبان نے بیاو گو رہی پا دنیا کی یہ کم اعلا سورلی دا غاد یہودی و دا عیسائی سر دا کافر سر دا بیاو گو رہی مسلمان چی کلا اغپل آرابانی تیری گی او کافر و لمخی لور شنو مسلمان گاڑ تربت کی وہی در چی دا واولی الان کی دا حکم چا ترے دا مسلمان ترے چی دا با کافر سر دا سی کئی فضت روح الی ازیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل مسلمان بدا سرک پر روغ مند بانی جی کرے چی دار مسلمان گاڑے وینی نو سیٹ تا بدا ودری دا طریقہ دا کڑے تا دا غردہ و کچے تا دا غردہ و مسلمان پا خود دیو آگا قرآن و حدیث ٹول کتلی دی دا دیو پا بارک جی کم احکامات دی نو سے مسلمان نا غلامان جول کڑی دکہ دیو خو پا دی قرآن متعلق کڑی دا کنا من الذين دها کسانونا اوت الكتاب چور کلیشو داغی تا کتاب حتی یعط الجزیه تردی پور چور کی اگر ٹیکس لرا عن یدین پخفل اثر او هم صاغرون او دیو ذلیلی ذلیلان بئی نن سباو گورا پاکستان کے حال تو گورے کلیچ بل ادا کئی خلق پ بین کی نو پ زرون قطار اگی تا ولاڑی مسلمان در مسلمان کارنے مسلمان بدغ سے حالت کی نہیں علماء ذکر کھڑی دی کل چے دا ٹکس ادا کئی او دا مسلمانانو کم کس مقرر شوی دا دیر پارا چے دیو نا ٹکس واخلی نو دا سنیش پا مین و محبت بانے و تلالا سونی سی دا غسی دا سی بے تراخ لی چی پراواخ لتا کار پیری تا دم اپمل کی وسی گی پا غسی سر بے تراخ لی دا غ طریقہ واکی نن دا غ ٹول کارنا مسلمان سر شروع شوی دی وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلور اسباب ذکر کری دی داغی دا قتال مخ کی دری اسباب ٹول مخ کی داستمائل دیار لس اسباب ببیانی وقالت اليهود وائی یهودیان عزیر علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ زوی دے یاد بنوت حقیقی قائلو او یاد آغا نازولی مخیر دی وضاحت میں ذکر ہے وقالت النصارى اوائی نصارى المسیح ابن اللہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام در اللہ تعالیٰ دوئے دے ذالک قولهم بی افواہیہم دا وینا گانی دا دیو دی بی افواہیہم دا دیو پخلو باندے نسوال اللہ دی دا ہر چا وینا خو پخلے باندینو ریسا مطلب دے نو مخ کی تاس تر دی وضاحت شوے دے بی افواہیہم ماندر چی دا اسی چٹی پا دے خل لگیا دے یعنی دلیل دری سر نشت دے بلکہ دا بے دلیل لگیا دی یظاہرون قول الذین یو شانوالے کئی دا دوائنا دا حقا کسانو سارا کپرو چکو پر اکردے من قول و مخی ردین یظاہرون پمانا دا مشابہت او یو شانوالی سر دا یو شانوالے کئی پا دے وائنا کی دا کسانو سارا چی ردین مخی دی ردین مراد سوک دی مبصرین لکلی دی یو قول دار چی یظاہرون قول الذین کپرون مراد د دیو مشران دی د دی یهود او د نصاراو مشران دی نو دیو د خپل مشران او تقلید کوي په دې شرکی خبره کې یو قول هم پسرین دار او دویم قول ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی اغه وی قول الذین کفروا یظاهرون قول الذین کفروا مراد دین سوک دی امیان کافران تی مراد دی چاغه د ملائکو مبارک عقیده لري چې دا بنات الله دی وی اغه خلق تی مراد دی دا عبارت سرولی کی قول الذین کفروا حين قالوا الملائکه بنات الله امیانو کافرانو د دی یهودیانو خدا غا عقیده دا خو کتاب والو او نور امیان کافران چې هغه اهل کتاب نو امیان کافران دا غوسه عقیده وا حيث قالوا الملائکه بنات الله چې ملائک د الله تعالی لونه دی نو دیو پدی وینا کی چې یهودیان وی عزیر علیہ السلام د الله تعالی زوی دی او نسوارا وی چې عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی پدی وینا کی دا مشابهت کوي چې سره د امیانو کافرانو سره چې دا غو دا عقیده ده چې ملائک ته الله تعالی لونه دی دا د غی سره مشابهت کوي دا دو تفسیره عام پسرین دا بیان کړی یظاهرون قول الذین ادیو یو شانواله کوي مشابهت کوي د وینا د هغه کسانو سره کپرو چې کوبرې کړی دی من قبل او دیونه مخکې قاتلهم الله توادی کی الله تعالی دی ولرا لعنت لعنت دیو کی الله تعالی په دیو باندې دا دعا ده شر ده ان یوفکون ترنګي اوړیدل شي دیو د حقنا ان یسرفون تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړی دی وی ان یسرفون یوفکون یسرفون عن الحق مع قیام الدلیل دیو دی تباشی زکا سرنګي اوړیدل شي دیو د حقنا سره د قیام د دلیل نه ان یسرفون عن الحق مع قیام الدلیل دلیل موجود دی په حق باندې او دیو بیام دغه نه اوړي تفسیر جلالین نکری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دی آیات کې نور اسباب ذکر کړی دی الله تعالی د یهودو د جنگ د پاره دا غی د کوپر باندې نور دلایل دي احبار مولیان او رهبان پیرانو ته ویل کی اتخذوا احبارهم جوړ کړی دی دیو د مولیان خپلونه او رهبان او د پیرانو خپلونه اربابن اختیارمند شریعت د جوړولو اربابن اختیارمند حلال او د حرام جوړولو د تشریع او د قانون اختیار هغه ته ورکړیو والمسیح ابن مریم او عیسی دوی د مریم اغه هم جوړ کړو په اولوهیت باندې غنی ولې و ما امروا نه دی شوی دی ته حکم الا ليعبدوا مگر چې بندګی دی خاص کی الہ واحده دا یو الله تعالی د فارا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لګو وضاحت در ته حکم تقریبا یو سنت سبق د دې آیات ولې شوی دی مخکې زه په دې تاسو ویلې دغه ټول نو یو بیان جوړ کئ بس دغه ستاسو د دوه درو غنټو بیان شو مخکې می ته حوالی ډیر شی ور دي په دې باندې د الله د حاکمیت په واره کې د دې آیات تفسیر په حدیث د ترمذی کې راغلی دی عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه وای زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم او د نبی علیہ السلام نو میرا دی آیات پختنه وکلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لکه عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه مکه یهودی وکنه بیا ایمان راوړ په دی آیات کې الله تعالی وایي چې د یهودیانو د خپل مولیان او د خپل پیرانو نه الیه جوړ کړی دي خدایان یې جوړ کړی دي د الله پیغمبر هم خو خپل مولیان نه خدایان نه جوړ کړی څنګه الله تعالی دی چې دا خبره کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل وای آیا داسې وکنو چې کله به د الله تعالی په دین کې یو شی حرام او دی مولیان او پیرانو به تاسو ته ویل چې دا حرام دی یو شی به حلال او تاسو ته ویل چې دا حرام دی تاسو بیا حلال ګڼ کنه حرام به حرام بم ګڼ مونږ دا غی خبره منله او یکدا الله تعالی په دین کې به یو شی حرام او دیو بتا اس تا ویل چھ دا حلال دیں نو بیا بتا سو حلال گن کنا بیا او حلال وم گن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل فتلک عبادتہم بس دغه د دیو عبادت دے کنا دا تحلیل او دا تحریم پا مسلو کی چی تا دا غیر اللہ ومانی بس تا دا حاکمیت تا او دا تشریع دا جوڑاولو اختیار بل چاہتا ورکا دا کپر دے و شرک دے دا بی دینی دا کنا دا پا الوحیت بانی نیول لی دا پا ربوبیت بانی نیول لی نو دی آیات کی رد دا شرک پی الحاکمیت یا رد دا شرک پی التشریع یا رد دا شرک پی التحلیل و التحریم دا بیانی مخ کی ردی مسئلی وضاحت ویلے شوی امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی خو وضاحت ذکر کرے دے احوالی ولی کئی جان سر پیدہ بات تدر کئی اغو گو رئی دا ابو العالیہ قول نقل کرے دے وی دیو بدا کار کا او ہر کلبا پا کتاب دا اللہ تعالیٰ کی دیو یو حکم اومند او بیا دا دیو دا احبارو او دا دیو دا رحبانو خلاف بواغ قول لکه یو بر دا پھر ملایو خبر کرے وا او بیا بدا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی یو حکم دیو اومند نو دا اللہ تعالیٰ دا کتاب اغا حکم بے پری خود او دا اغا خپل ملیانو دا پیرانو حکم بے واغستا پا اللہ تعالیٰ چی دیو تویلی دی چی دا دیو دا خپل ملیانو پیرانو نا خدایان جوڑ کری دی نو امام راضی تفسیر کبیر کی اگد عبارت ذکر کرے دے وضاحت کرے دے دا ابو العالیہ نے نقل کری دی وی چی دا دیو دا کتاب مقابلہ براغ للا دا اللہ تعالیٰ دا کتاب او دا دیو دا پیرانو دا ملیانو خبر براغ للا دا اللہ کتاب بے پری خود او دیو دا خپل ملیانو خبر واغستلا نو چی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی دا ملی سے بیا دا شیخ سے قول اخلی دا شرک دے کپر دے نو چیر طاغوتیان و جمہوریان و قول اخلی نو خواہ مخواہ شرک و کپر بی کنا نو دیده که داغ مانا مراد دا یو حوالا ولی که امام تبری رحمت اللہ علیہ دیر بہترین خبر کرد اغا لک خو زاہد دکر کرد اغا وی اما انہم لم یکونو یسومون لهم اما انہم لم یکونو یسومون لهم وی دی اہل کتاب و یہود و نصارا و دخپل و ملیان و پیران و دا پارا روجی نوینی ولی داغی پا نم باندیا روجی نوینی ولی ولا یسلون لهم او داغی دا پار منزم نوکڑے ولا یسلون لهم منزم نوکڑے ولیکن اذا احلو لهم شیئن چو بیولتا چدا شی حلال دے استحلو ندیو با حلال و گانا و اذا حرمو علیہم شیئن او کلو چې و دیو بانی او شی حرام که نو دیو باغ حرام وګړه وی فتیل کا ربوبیتوم دیده که چې الله تعالی اربابن ویلې دی فتیل کا ربوبیتوم اگر ربوبیت داو نو تاسو په بل مسله باندې پوی شولای اغه دادا چې یهود او نصارا او د خپل مليان او د خپل پیرانو دا غیر پاره منځونه نو کړی دا غی په نوم باندې نظر و نیاز نو ور کړی دا غی په نوم باندې روجی نو نیولی الله وی دی د خپل مليانو نه خدایان جوړ کړیو نو څوک دی دا نه وای چې خدای هغه چاته وای چې خلق دا غی عبادت کوي یا ول روجی نسی یا ول منځ کوي یا دا غی کلمه وای یا دا غی په نوم باندې نظر و نیاز کوي دای نو کړی خو په تحلیل او په تحریم یعنی د قانون په جوړولو کې دا غي خبره منلی و ده الله د قانون په مقابله کې د امام تبری وی فتیل کر ربوبیتهم بس د قر دیو رب ګڼلو دغه رب ګڼلو نن سبا وګورئ په پاکستان کې پلکونو خلکو د الله نه علاوه نور خلک رب منل ار د ربوبیت په دې معنی باندې چې دا غي حاکمیت دا غي قانون دا غي تشریع منی قانون ساز اسمبلی اگی توئی چې هغه قوانین جوړی د الله تعالی د قانون په خلاف باندې کاغی دا فیصله وکړه چې مسلمان قتلوا الله دې سل دلوي چې حرام دی ته قتلوا وای جمعه ترانوا الله وای جمعه تبات کا دا وای ورانه کا هغه قانون دا بلې پاس کړی دی وسته هغه وران کا وای دا عالم فلانه قتل کا په دې باندې پابندی ولګوا وای دا زمون قانون دی وس ختمې کا یا وی دا اللہ پا قانون کی سود حرام دے سد سل زر دے حرام شی دا غی پا خلاف بانی قانون جوڑ کا سود با پا دے ملک رائی جی او دے تا قانونی شکل ورکے زنا حرام دا اغیتا قانونی شکل ورکی سنیماگانی چلی دا کڑی دی عام کڑی دی او دا اغیتا حفاظت دا پار پوج و پولیس و عیسائی و درولی دی دا طول دیتا قوانی دیتا قانونی شکل ورکڑ دی دی طول قوانینو تا دا اللہ دا قانون پا مقابل کی دا اللہ قانون اللہ دی سل دلوی چی یو سڑے غلاو کی دا اغینا لاس کٹ کا داوی زمون قانون دا دی چاگا جیل کا اغیتا سزا پا جیل بانی ورکا او دا سیدہ کنا دا نواز شریف چی نیولے او جیل کڑے او خوب دی بانی چی دا غلا کڑی دا نو دا غلا پا بارکی خدا اللہ قانون دا رچی تا پا خپلوی چی غلای کڑی دا او ثابیت دکلا لبی تو بیا تلاسولی نکٹکے یا بل دا یا بل دا یا بل دا اغین اللہ سول نکٹکے ولی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی بل قانون دا غی سر موجود دے فتیل کا ربوبیتهم نو دا پا ربوبیت بانی نیولو او دا سر دا شرک دے دا کپر دے او دا دا دا اسلام نخلاف عقیدہ دا او گوری تا سید قطب پا زلال القرآن کی ذکر کردی دی اغوی اتخذو اخبارهم و رہبانهم ارباب من دون اللہ اطواعوهم فی معصیت اللہ نا دا قی بارتو لکی اطواعوهم دا اعترفو لهم بحق التشریع من دون اللہ اربابا سمانا دا دق عبارت بس دے دے پار پورا دے اعترفو لهم بحق التشریع دا اغی پا حق کے دا اغی دا پار اقرار کڑے او اعتراف کڑے او دا شریعت دا جوڑاولو دا قانون دا جوڑاولو من دون اللہ دا اللہ تعالیٰ نعلاوہ اربابا لان دیا غدا ترجمہ کڑے دا اعترفو لهم بحق التشریع لهم من دون اللہ دا دیو دا پارے دا قانون سازی اقرار کرے او چی دیو با قوانین جوڑی او مونگ بے منو دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی بس دق شرک دے اور اس سر اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید بیانی کن لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون دا شرک دے شرک دے آیات مخی تاو گو رہی شا تاو گو رہی طول حالات بنویا پوئی گئی تفسیر بغوی ذکر کردی دی آیات پا تفسیر کی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ اغوی اطواعوهم فی معصیت اللہ دا اللہ پنا پرمانی کی دا غی خبر من لیوا دا اللہ پنا پرمانی کی نچر چاہی تاعتو کی بس دا شرک دے اطواعوهم فی معصیت اللہ تفسیر مدارک لکھلی دی دیر بہترین خبر ذکر کردی دا اگد عبارت دے اغوی اربابا من دون اللہ حیث و اطواعوهم پی تحلیل ما حرم اللہ دیو دخپل و ملیان و پیران و تابیداری کرے و پا تحلیل دا ما حرم اللہ کی و تحریم ما احل اللہ او پا تحریم دا ما احل اللہ کی کما یطواع الارباب فی اوامرهم و نواہیهم لکہ سرنگی چھے دا اللہ من لے کی گی پا اوامر و پا نواہیو کی نو دیو دخپل و ملیان و دخپل و پیران و پا اوامر و پا نواہیو کی تاعت و تابیداری کرے و تفسیر مدارک حوالہ ولی کہ اغه بیا ځان لګورې مار ته صرف مشنو منی خروار صرف د تاغز ذکر کوم بیا د دین خ عبارت چې راغه امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی وی لیس المراد من الارباب انهم اعتقدوا فیهم وی دی دکی دا ارباب مانا دانا دا چی دیو دا غی پا بارکی عقیدہ ساتلی و انہم آلیہت العالمی چی دا دا عالم آلیہ دی دا زمک و اسمان دیو پیدا کردی دی وی دا عقیدہ دا غو پا بارکی نوا دل دکی اللہ تعالی ویلی دی چی دیو دا خپل ملیان و پیران و نا ارباب جوڑ کردیو نوی دا اہلی کتاب و دا عقیدہ دا خپل ملیان و پا بارکی نوا چی انہم آلیہت العالمی چی دا دا عالم آلیہ دی دا زمک و اسمان دیو پیدا کردی دی بلکہ دا دیو عقیدہ سوا بلیل مرادو انہم اطواعوهم پی اوامرهم و نواہیهم دیو دا خپل ملیانو تابیداری کردی و پا اوامرو پا نواہیو کی دا عقیدہ نو چی زمک و اسمان دیو پیدا کردی دی دا ورز و شپ دیو پیدا کردی دی انسانان دیو پیدا کئی پیریان دیو یا دا رزق مونگ تا دیو را کئی دا عقیدہ نساتلا بلیل مرادو انہم اطواعوهم فی اوامرهم و نواہیهم پا اوامر و پا نواہیو کی دا خبر من لیو بس پسکی من لیو پاکستان اغا پوج خبر تراشی مونگ تا اڈر دے بس کدا وای چې په جمعات باندې د ززک کوما چې ما ته امر دی زدا مسلمان زک قتلوم چې ما ته اډر دی زدا عالم په دې زمکه باندې راکاګه مسترګی تی وباسه مزک چې ما ته اډر دی. پرون یو ویډیو چې په میډیا باندې عام شوی دی یا و تاسو کتلی یا بم نه کتلی، یو پوجی استعفا ورکړی ده او پښتون دی، جاړی ډیر سخت جاړی په هغه ویډیو کې، او دا خبره کوي وای چې ما استعفا ورکړی ده، وای مونږ ته به افسران ویل چې ورشئ تاسو پلانې مسلمان ونیسئ، وای مونږ به په کور باندې چاپه ولګوله، وای زنانو به چغې وهلې، ماشومانو به چغې وهلې، سړی به مونږ را اوچت کړ، وای دولس کسان ما پخپله پخپل لاس باندې وجل دي، دولس کسان دسې مسلمانان، او جاړی بیا په دې ویډیو کې سخت جاړی، وای تر اوسه پورې به د هغې ښځې ته پته دا نه وي چې لکه د هغې خاون ما وجلی دی، او هغه به دا په انتظار چې زما خاون به راشي، وای دغه بچو دغه سړي هغه پلار به انتظار کوي چې زمونږ پلار به راشي، هغه ما وجلی دی، وای دولس کسان ما دقسې وجلی دي، وای زه دا نن استعفا ورکوم، وای زما ما ته دا پته ده چې زما به نور دومره وخت نه امام وجدي داسې نه چې ما پرېږدي، خو بس ما استعفا ورکړې دې کار نه چې ما نور زه خلاص شوی یم، اډر دی بس ما ته، بس وای مونږ ته به افسران ویل چې بس دا قتل کا، بس دا ونیسه، زنانو به چغې وهلي، ماشومانو به چغې وهلي، مونږ به سړی ونیوه، وی به مړه، هغه به ویشته، هغه به مړ کړه، خلک به په انتظار و چې دا به راشي، او هغه چرې مونږ وجلی دي. خلک اطواعوهم فی معصیت الله، دې خبرې ته څه وایه چې د مطلقی امر چې هر څه ما ته وایي د اطاعت مطلقه حقدار دا صرف الله تعالی دی بس، او د بنده تابیداری چې څوک کوي، که د استاد تابیداری کوي، د خپل شیخ سی وی کوي، د امیر یې کوي، نو دا د شریعت په حدود کې وی دننه کوي، چې د هغه شرعي حدود نه اخوا شو، دا تا د الله سره شریک کړه په اطاعت مطلقه کې. اطاعت مطلقه دا صرف د الله تعالی دی، نو د الله بندگانو د دې مړو مړو نه نور تیر شي چې دا هلته کې لاړ قبر ته سجده وکړه، دا مشرک شو، دا ژوندي چری دا مشرکان دي، دا شرک نه بچ کول غواړي. خلق وای وای دا مونز کوي، نو زه په مونز باندې څه وکم چې ایمان یې نشته دی، نو مونز یې کوو که وکړه، نو مونز خو داسي ابو جهل هم په کعبه کې په بیت الله کې دننه کوو، که ته وای چې طواب کوي روژه نسي، نو روژه خو په بیت الله کې دننه ابو جهل نیوله، اعتکاف یې کاوه، طواب بلا ده په خوب کې هم نه لیدلی، او هغه چې دی هلته کې کاوه دننه، غوړ زیړ به هم نه خوړل، وای دا خواهشات راپاره، یو زه د الله عبادت ته ناسم په دې ده کې، نو دو پنځوس او درې پنځوس اجونه خو بیا هلته کې ابو جهل هم کړي، هغې ته بیا سوی، هغه ته هم بیا مسلمان وای، اعترفوا لهم بحق التشریع لهم من دون الله، چې د الله نه دې علاوه د هر چا په باره کې د تشریع او د قانون سازۍ عقیده وساتله، چې دا د اطاعت مطلقه حقدار دی، هغه دې معبود که ته عابد شولی، او د توحید نه لاړلی په شرک کې اخته شولی، په بیدینۍ کې اخته شولی، دا زما عقیده ده، څومره دلایل چې څومره وای دا موږ سره شته دی، په دې باندې د قرآن آیاتونه، احادیث د نبی علیه صلوات السلام، د فقها او اقوال، د محدثین او اقوال، د مفسرین او اقوال، چې څومره وای دا ته موږ پیش کولی شو، دشته دی دی مسلې، دا مسلې اولی کوي وای ګورئ، دا مسلې یوازې دلته کې مو پاتې کوئ چې بس تاسو دا په درس کې ویلله، بیان کوي خلک د جمعې بیان، د جمعې فضایل دی بیان کړل، لکه د جمعې د فضایلو نه اول خپل عوام او خپل مقتدیان په دې مسله باندې پوهې کړه، چې د جمعې دا مونځ کوي نو چې دا یې کیږي که نه کیږي، خوشبو عطر یې لګول دي، سپینې جامې یې اغوستې دي، څه پکې چې عقیده یې دغه مردار، نو په هغې باندې څه کېته، اولو ته دا عقیده وښایه کنه، د روژې بیانو ته کوي چې روژه را روانه ده وی نیسئ، نو اول دې ورته دا عقیده جوړه کړې ده که نه دې جوړه کړې، چې روژه یې قبلیږي که نه یې قبلیږي، څه شي دپاره یې خوله هسې تړلې ده، داسې خولې به خو مونږ ډېر سارولم هم وتړو، خروله به هم وتړو، په هغې باندې څه کوئ؟ نو دا خبره دی ده کې امام راضي رحمت الله علیه بیا دغه خبره ذکر کړې ده، هغه وایي چې د دیو عقیده دا نه وه چې انهم آلهة العالم، چې دیو دا عالم پیدا کړی دی، او دیو په عالم کې اختیارات دي، نه صرف دا اختیار یې ولا ورکړی و چې د اوامرو او د نواهیو تابعداري به مونږ د ده کوو، او تاسو ته ما د امام راضي هغه بل قول هم ذکر کړ، د ابوالعالیا چې دیو د پلار او د نکاح یا د عالم او د شیخ صاحب وینا به وه، او هغه د قرآن د دیو د کتاب د تورات نه مخالف وه، د الله هغه کتاب به وګرځو، او د خپل عالم هغه خبره یې ومنله، نو دا سو دا الوهیتو، دا د هغې ارباب نیولو. او مخکې تاسو ته ما د عبادت هغه معنی کړې وه، هغه به سره یاد ساتئ، العبادة انما هو الاتباع والانقياد وانما يعبد المرء من ينقاد له ويستسلم امره او بیا غتاستما نور عبارت ویلے و اما من يعصي ويخالف فليس عابدا له وهو كاذب في ادعائه انه يعبده الاحكام الاحكام الاحكام في اصول الاحكام ده ابن هدم دا غی حوالی تاستما پا اول کی دا ویلی نو اگر ټولی بیات ساتی پا دیده کی اگر ټولی خبری دیده کی واپس را وڑی اگر چمون ټولی وایو نو دو دری گنٹی پا دیده کی لگی تفسیر فتح الجواد دیده کی اگر مدی رفکول خبر ذکر کردی دا اگوی سائر اختیارات شریعت و قانون سازی کی گویا انہی کو حاصل ہوں دا دی آیات مطلب و معنی سدا ساری اختیارات شریعت و قانون سازی کی دا دی آیات معنی دارا چی دیو دے خپلو ملیانو او خپلو علماو تا اختیارات چی ورکڑیو نو شریعت و قانون سازی کی دا شریعت او دا قانون سازی اختیارات خپلو علماو تا ورکڑیو اللہ چی و تا شرک ویلے دے نو ایدگی تا شرک ویلے دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کڑی دی اغوی متا ترک العالم ما علمه من کتاب اللہ و سنت رسوله دا عبارتون پکار دا جدا تاسو یاد کئی دسی یاد کئی جدا دمر اوائی جدا نبیانی ارکی اوی متا ترک العالم ما علمه من کتاب اللہ و سنت رسوله کلچ یو عالم دے اغا دا اللہ تعالی کتاب و دا اللہ تعالی دا پیغمبر طریقہ فریق دی واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم اللہ و رسوله واتبع حکم الحاکم المخالف لحکم اللہ و رسوله کان مرتدا کافرا یستحق العقوبۃ فی الدنیا والآخرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متا ترک العالم ما علمه من کتاب اللہ و سنت رسوله کلچ یو عالم دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر طریقہ و قانون پریک دی واتبع حکم الحاکم المخالف او دا دا اغا حاکم او دا اغا بادشاہ دا قانون تابیداریو کی المخالف لحکم اللہ و رسوله چی اغا قانون دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا قانون خلافی کان مرتدن کافرن یستحق العقوبۃ فی الدنیا والآخرہ دا کافر شو دی باندې او دا مرتد دی او دا د دنیا او د آخرت د سزا مستحق وګرځي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی مجموع الفتاوا کی دا وضاحت ذکر کړی اوګد عبارت دیتا استماع لنزه تی ہوا ہے یو عالم دی چې د الله په قانون او په نظام باندې پوی دی بیا هم د الله قانون پرې خو در چا د قانون د پاره د یو بادشاہ د قانون د پاره هغه قانون چې هغه د الله او د الله تعالی د پیغمبر د طریقې خلاف دی نو دا په دې باندې مرتد شو کافر شو دا د دنیا او په آخرت کې د عذاب مستحق دی ده اتخذوا احبارهم و رهبانهم جوړ کړی دي دیو مولیان خپل او پیران خپل اربابن اختیارمند احکام او اختیارمند قانون د جوړولو من دون الله سوا د الله تعالی نه اربابن په خدای توب باندې دغه معنا څنګه د دسینه د چ مونځ یو لکه خدای یو ته ویلو یای داغي په نوم باندې روجی نیولی یا نظر نیاز دغه معنا چرته هم نه ده یا دا معنا هم نه رچی داغو د عقیده و چې عالم جوړ کړی دی په عالم کې تصرفات کوي امام رازی رحمت الله علیه هغه حواله به سره یاد ساتي والمسیح ابن مریم و مسیح عیسی زوی د مریم و ما امروا حکم نو شو دی ته الا لیعبدوا مگر چې بندگی خاص کی الہ واحد دا یو مددگار د فارا دا یو الله د فارا لا الہ الا هو نشته دے لا الہ الا هو نشته دے اختیارمن دا نظام نشته دے اختیارمن دا نظام عالمی تکوینی دا نظام عالمی تشریعی مگر الله تعالی لا الہ الا هو نشته دے اختیارمن دا قانون دا جوړولو مگر یو الله تعالی دے سبحانه پاک دے الله تعالی عما یشرکون دا غسنه چې دیو سره شریک کای دا اغه وزیرانو نه او دا اغه پارلمان نه قانون سازی سملی نه الله تعالی پاک دی چې دیو د الله سره شریک کای یریدون ایتفیو نور الله بی افواهیم دا بل سبب دی رپاره د قتال فی سبیل الله یریدون کوشش کوي دیو ایتفیو نور الله چې مړکی دی رڼا د الله تعالی د رڼا نه مراد څه شی دی مخکې ده کنه چې په څه طریقه باندې مړه کوي د قانون ساز اسمبلۍ په واسطه باندې دغه معنا کړې ده تفسیر جلالین هغه وایي یریدونا کوشش کوي دی او یطفئوا نور الله چې مړه کړي رڼا د الله تعالی شرعه و براهینه د الله تعالی د شریعت رڼا مړه کړي چې د الله قانون او د الله تعالی دین رانه شي ورځ او شپه د دې لپاره کافران په محنت کې دي په سوچ کې دي چې د الله تعالی د دین رڼا مړه شي شرعه د الله د شریعت خا د منځ او د روزي خبر الله نه ده کړی نور الله شرعه و براهینه شریعت د شریعت په شریعت کې مندم دے روجم دا حجم دے زکات هم دے دغه سی د غن لاس کټ کول دی زیناکار څنګه ساراول دی او قاتل چې دی هغه وجل دی قصاص کول دی دغه سی شرابی له کوړی ور کول دی او دغه سی یو زیناکار دی چې هغه شادی شوه نه هغه سل کوړی وهل دی شریعت دی دا شریعت ټول دغه ته وای دا نه چې صرف یو ځای ته راټینګ کې وسو چې دا شریعت دی صرف مند او روجه نه دی یریدونه کوشش کی دی او ایت په نور الله چمړه کی رڼا د شریعت د الله تعالی وی افواههم په خپل خلوص سره الله تعالی ذکر کړی دی و یا بالله او نغواړي الله تعالی الا ایتم نوره مگر دا خبره چې پوره کی الله تعالی رڼا خپل سمانه د ایتم نوره د الله رڼا خو پوره شوی دی نو تفسیر جلالین نو تاسو کې اگر تمانه کړي رمزیدار اغه وی ایتم نوره ایظهر نوره کاپیران به کوشش کوي چې د الله تعالی د دین رڼا ښکارا نشي خو الله تعالی به د خپل دین د رڼاګانې په دنیا کې راښکارا کوي د شریعت رڼاګانې به ان شاء الله راښکارا کوي دې کې به دومره وخت نه وي ولو کری هل کافرون اگر که بده غنی کافران نو دا کافران چې کوشش کوي چې د الله تعالی د دین ختم کړي د دیو داسې مثال دی لکه نور ته چې پوکی کوي نو نور د چا په پکو باندې د نشي مړ کېده د ختمېدل نشي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رب تر ما قبل سر ډیر مجیدار دی مخکې الله تعالی ویل ایتم نوره الله تعالی بخپل رڼا پوره کوي اوس د رڼا د پوره کولو بیان دی په دې آیات کې اگر رڼا الله تعالی څنګه پوره کړله الله تعالی پیغمبر علی سلام راولېګا قران راولېګا دا یې رڼا پوره کړله او الله تعالی غ دین غالب کبیا هو الذی خاص الله تعالی غ ذات دے ارسل رسول او چر علی گله د خپل پیغمبر لرا بیل هدا په ہدایت سره او دین الحق او په دین حق سره په دین حق سره مفسرین لیکلی دی د هدا او د دین حق فرق دا دی بیل هدا نه مراد چیرې اصول او عقاید تی مراد دی و دین الحق نه مراد احکام او فروع تی مراد دی نو دین کی دا دوانه بیان شوی دی دا عقاید و مسائلم بیان شوی دی نو احکام و فروعم الله تعالی بیان کړی دی پر قرآن کریم کې لیظهره علی الدین کلی دو معنی علماء ذکر کړی دی یو یظهره راجی په معنا د غلبی سره او دا هو ضمیر راجی دی دین ته نو اس معنی ودا کوي لیظهره علی الدین کلیه دیر پاره چې غالب کی دا خپل دین درا په ټولو دینونو باندې لیظهره دا هو ضمیر راجی دے دین تا او ضمیر د فاعل الله تعالی ته راجی دے دیر پار چې غالب کی الله تعالی د دین درا په ټولو دینونو باندې په جمهوریت باندې په ډیموکراسي باندې په عیسائیت او په نصرانیت باندې و الله تعالی دا دین غالب کړي نو دین غالب دے په اعتبار د دلیلونو سره په هر زمانه کې او په اعتبار د غالب کېدلو سره ظاهر د نبی علیہ السلام په زمانه کې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې او د عیسی علیہ السلام په زمانه کې او بیا هم بالکل غالب شدین اسلام دویم معنا ذکر کړی دا علما دا لیظهره هو ضمیر راجی دی نبی علیہ السلام ته او اظهار په معنا د خبر ورکولو سره دی نو بیا معنا دا شوله لیظهره علی الدین کله دیر پاره چې خبر ورکی دغه نبی علیہ السلام علی الدین کله دیر پاره چې خبر ورکی الله تعالی نبی علیہ السلام ته په ټولو دینونو باندې خبر ورکی نبی علیہ السلام ته په ټولو دینونو باندې په ټول دین اسلام باندې ولو کری هل مشرکون اگر کبه دې غنی مشرکان یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل په دې مخکې آیت کې الله تعالی مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړل دا کافران غلې دي نو دیو د اسلام سره دشمنی ده اوس الله تعالی مؤمنانو ته تنبیه ورکړي چې په ناروا او طریقو باندې ستاسو مالونه مو نه اخلي او دغه سید الله تعالی د دین نه مننه نکی گمراه هم نکی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نو رهبانی او د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس خامخا خوری مالونه د خلکو بل باطل په ناروا او طریقو باندې باطل هر هغه طریقه چې غیر شرعی طریقې او یا کلونا مخکر دی وضاحت ویلی شوی دی بار بار یا خزونا آئے اخلی خو تعبیر تی پا اکل سر شوی دی ولی داغی تفصیل ویلی شوی دی. حدیث کے راغلی دی داری قطنی کی اور روایت دی وی حرم نبی علیہ السلام وی حرمت مال المومنی کا حرمت دمی دا مومن مسلمان دا مال احترام دغسی لازم دی کا حرمت دمی پشان دا وینی دا غبان دی. ان کثیر من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نا ور رهبانی د پیرانو نا لیا کلونا مال الناس خامخا خوری مالونه د خلکو بل باطل فنا روا او طریقو باندې ويسدون عن سبيل الله او منکی خلق لر د دین د الله تعالی نه والذین یکنزون الذهب او کسان چې جمع کوي سر در ول فزت او سپینځن ولا ينفقونها او نخرج کوي غیر لرفی سبیل الله فرار د الله تعالی کی فبشرهم بعذاب علیم نذیر ور کاغی ته عذاب درناک سره یوم یحما علیها پکم اورد بانی چې ګرمول بشی دا سیزونه یوم یحما علیها یعنی یوم یحما ها اها زمیر راجری دی ذهب او سپین در او سرو ضرورت ګرمول بشی دا غافی نار جهنم فور د جهنم کی فتقوا بها جباههم نو داغلی کیږي په دغه بانی تندید دی او جنوبهم اوړه خونه دی و ظهورهم و شاگان ددیو ددین و مراد په حدیث د ابو داود کې راغلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر د نبی صلی الله علیه وسلم نو ته پوسه د دې آیات معنا او مطلب څه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متویل له و دې حاصل د جواب دا و الله تعالی چې په زکات کې سلویختمه او عشر مقرر کړی دی دغسی میراث د ورثو حق ګرځولې دي نو څوک چې هغه نه ورکی د الله تعالی هغه حق پکې نه ورکی بس د دې آیات معنا او تفسیر هغه دی. بس دغه سره زر دغه سپین زر دا به په اور د جهنم کې ګرم کولای شي دغه مال او بیا د دې اړخونو په دغه لیکيږي او مخ کې تاسو ته ما قبل حدیث ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې چاله الله تعالی مال ورکړی او هغه مال د الله تعالی په لار کې ونه لګی دا غینه زکات ورنکی در قیامت په ورځ باندې با دغه خزانی نه دغه مال نه شجاع اقرع جوړ تلش گنجې مار او دا بچی چی او دا سی بوتوی انا کندو که او مالو که زدی اغا مالو موزدی اغا خزانه او ما دغه تفصیل مخکې ویل شوی او قبل حدیث تو بخاری می تم ویلو چاله الله تعالی مالونه ورکړی دی غواګانی دی ګډی بیزی دی وغیرہ او داغی حق نه دی ادا کړی دی الله تعالی حق کنه دی ورکړی زکات په میدان محشر کې دا پری خودلی شي او دا کم سارو چې خکرونه دی نو هغه په خکرونه باندې وای او دا کم سارو چې خکرونه نشته نو هغه په پخپو باندې ګرځي چکنی کوي کلمی به ترې استلی دا به داغی سزای بیا دی کې دا درې اندامونه خاص شوی دی پتوکو بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم وی کله بچی یو غریب سړی راغی نو دا غریب په لیدلو باندې به دا تندی تریو کا نو دا تندی به ول او دا غلیش او بیا به مخ واړه او دا غینه او بیا به شا وګرځول او دا غینه به روان شو نو چې غریب دی ولید او تندی دی او تریو کا او بیا دی اړخ دی بدل کا او بیا روان شو لی شاد کلاغی طرف ته بس دغه بدل الله تعالی و داغی پتوکو بها جباهم نو داغلی کیږي او پاغي سره تندید دی و جنوبهم اوړخونه دی و ظهورهم او شاگان دی دی یقال لهم دی کی تقدیر دی یقال لهم ولیکيږي بدیو ته هاذا ما کنزتم لیان پوسیکم دا هغه شی دی چې تاسو جمع کړیو د خپل ځان دفاره و ذوقوا لانفسکم ما کنزتم لیان پوسیکم چې جمع کړیو تاسو د خپل ځانون دفاره فذوق العذاب فذوق ما كنتم تكنزون نو سکی سزا دا هغه سزا چې تاسو جمع کول تاسو چې جمع کول بس اوس دا غي سزا اوسکی ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد پا مشرکان بانے دغسی رد دے پا اہلی کتاب بانے پکال کی دو لسمیاش دی دی ندیو با پاغی کی کمی زیادے کاو بیا پا دی دو لسمیاش دو کی سلور میاش دی دا عزت و دا احترام دی شوال ذو القیدہ ذو الحجہ و محرم دا سلور میاش دی دا عزت و دا احترام دی ندیو پاغی کی کمی زیادے کاو تقدیم و تاخیر بے پائی کی کاو اللہ تعالیٰ پاغی بن رد ذکر کئے ان عدت شہور یقیناً میاشت یقیناً شمار دا میاشت عند اللہ پنیز دا اللہ تعالیٰ بندی اسنا عشر شہراً دولس میاشت دے پی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی تفسیر جلالینوی فی اللوح المحفوظ پا لوح محفوظ کی مصدقہ حکم دے دا اللہ پا حکم کی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی یوم خلق السماوات والارض دا غورت نج پیدا کری دا اللہ تعالیٰ اسمانون عظمکا منها اربعۃ حرم دا غینا سلور میاشت دا عزت او دا احترام دی شوال ذو القعدہ ذو الحجہ و محرم دا سلور میاشت دا عزت او دا احترام دی ذالک الدین القیم دا دین دے قیم پا مانا دا مستقیم سرا دغ برابر دین دے کلک دین دے پا دلائل بانی مضبوط دے فلا تظلمو فیہن انفسکم نو مکوی ظلم پا دا میاشتو کی پا خپلو زانون باندے سنگ بخل زانون مانی پائے کی ظلم مکوی تفسیر جلالین لکھ دی فلا تظلمو فیہن انفسکم بالمعاصی گناہونا پکی مکوی ذکا ہر یو سڑے چو گناہ کئی نو دا ظلم کئی رخل زان سر وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا او جنگ کوئی دا مشرکان ٹول سرا لکا سرنگی چی دیو جنگ کئی استاسور ٹول سرا دا ہر مسلمان سرا کافر جنگ کئی پا ہر ملک کرے او پا ہر علاقہ کرے نا دا غصی اللہ تعالیٰ وی تاسم دا ٹول کافران سرا جنگے گی آگا کدا ہر یو زیدے وَعْلَمُ فُوِشَيْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينِ یقیناً اللہ تعالیٰ ملگرے دا پریزگاران دے بالعون والنصر پا اعتبار دا امداد سر کومک و مرست با سر اللہ تعالیٰ کی انما النسیء زیادت فی الکفر دے آیت کیم اللہ تعالیٰ رد کی پا مشرکان بل او پا دے آیت کی اللہ تعالیٰ رد کی پا رسمی باطل مشرکان بل چاگی تعلق ساتا دا میاشت سرا حاصل دا دی آیت داری چی دسی ونوائی دا شانی نزول دی آیت بانی بیا نپوئے گئے ترجمہ بانی بیا نپوئے گئے میاشتی دا عزت چی دی نو آغا شوال ذو القعدہ ذو الحجہ و محرم دا سلور میاشتی دی اسو گو رئی پا دی سلور و میاشتو کی دا دری میاشتی دا پر لپسی دی ذو القعدہ ذو الحجہ و محرم دا دری میاشتی سری دا پر لپسی دی نو مشرکین عرب دا یوبل سر جنگونا بکولا نو دری میاشتی وی دا یوبل دا جنگ نا صبر نشو کولے بلکہ یوبل سر وی خام خا جنگ کاو نو کل بچی دیو حج کاو دا منان با دیو واپس شولا دا بنو کنانا یو سڑے و دا غینم قلمسو قلمسو اغا یو مشر دیو ٹاکلے او کل بچی اغا یو پیسلہ اکللا نو اغا پیسلہ چارت کولے نشولا بس اغا پیسلہ بیا من لکی دل اغا بچ سویل بس اغا وکی دل بیا قلمس دا غینو دا بنو کنانا سڑے و نو دیو باغی تا ویل چی وی منگلا دا حرمت پا دی میاشتو کی تغییر و تبدیل وکا دری میاشتی خوپر لپسی وی کن ذو القعدہ ذو الحجہ و محرم نا غیب و تدسی ویل لی مثلا دا ذو القعدی میاشتی را دا حرمت دا پخپل زیبانی پاتی دا وی دا ذو الحجی دا میاشتی را دا می تلری کلل دا می ورس تو کلل دا محرم نمیم دا ورس تو کلل محرم سفر بیا ذو محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی نو دا غورستانی چکم دا حرمت میاشتی نوی اغب رامخ کی کلالا و دا بیتی غورست کلالا یا با تا خلق ویل چی مونگ دا دو میاشتی خو صبر کرده دیوز دا محرم دا میاشت را دا غورست که و بلا را ترامخ کی که ویسا خبرن دا جماد ثانی می دیده تراوڑلا او دا ذوالقعده میاشت یا دا ذوالحجه میاشت یا دا محرم میاشت اغا می غورست کلالا بس وی اوس کدی که جنگونه کوي بس خبره زما خبره منه بس هغه بجې سو کله بیا د الله تعالی خبره منل پغی کې نو بس شرک ہو دغه اطاعت په تحلیل او تحریم کې وکړه. الله خو دې دریو څلور میاشتو ته حرمت ورکړی و، وای هغه میاشت مې له وروستو کړله او دا بله مې تر مخکې کړله. دې ځای ته دغسې وکړي نو کله به په میاشت کې یوه میاشت به یو دې تړوله، بله به بل دې تړوله. اوس الله تعالی د هغې باندې حکم ذکر کوي چې دا زیاتوالی دی په کوپر کې، یعنی دیو خو اسم کافرانو مشرکانو، خو د دې شرک او د کوپر سره نور کوپر هم زیات شو. اوس دې آیت ته وګورئ، په هغې باندې بیا پوهیږئ. وای صرف دا دولس میاشتې پوره کول دي، وایي که دا مخکې ده او که دا وروسته ده، دا اختیار پکې زمونږ شته دی. انما النسیء زیادة بالکفر، یقینا وروستو کول د میاشتو د عزت زیاتوالی دی په کفر کې. انما النسیء څه معنی مې ته وکړله، وروستو کول د میاشتو د عزت زیاتوالی دی په کفر کې. په کفر کې زیاتوالی دی، د هغې په مطلب هم پوه شولی، ځکه دا مشرکانو، خو په دې سره هغه کفر او شرک ښه زیات شو. او وروستو کول د میاشتې د عزت څه مطلب دی، دغه قلمس هغه فیصلې ته پکې اشاره ده چې هغه به د مینا نه واپس شول او خلکو به ورته درخواست وکړه چې موږ له دا کار وکړه، دغه فیصله بیا چا نه شو واپس کولی، بس د هغې خبره به منله. یضل به الذین کفروا، کفر زیاتېدلی شي په دې سره، دغه زیاتېدلی شي په دې سره گمراهي د کافرانو. یحلونه عامه، حلال ګڼي دي او دغه میاشتې لره یو کال، و یحرمونه عامه، او حرام ګڼي بیا هغه میاشتې له بل کال. ولی لیواتئو عدت ما حرم الله، بس چې دیو پوره کی شمار دا هغه میاشتو چې عزت ورکړی دی الله تعالی هغې ته، بس صرف هغه څلور میاشتې پوره کوي، که دا وروسته ده او که مخکې ده، خو دا څلور میاشتې چې کوم د عزت او د احترام دی، اوس په هغې کې به جنګ نه کو. فیحلو ما حرم الله، نو په دې طریقې باندې حلال ګڼي دي او هغه شی چې الله تعالی حرام کړی دی، د یو بل سره قتل و قتال کول وغیره. زین لهم سوء اعمالهم، خیستکللی شو دی دیو تا بد عملونه دیو. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله تعالی توفیق د هدایت نور کوي قوم کافرانو زدیانو عنادیانو ته. دی آیاتونه کی معارف القرآن، مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کی ښه وضاحت ذکر کړی دی، و احکام شرعیه دا بنادی په حساب قمری باندې. دیو جنا حساب قمری کول اسلامی تاریخ د کول دا فرض کفایه دی، و احکام شرعیه دا ټول متعلق دی دا بنا دی په حساب قمری باندې، په اسلامی تاریخ باندې. نو اسلامی تاریخ د کول دا فرض کفایه دی، و ک ټول خلق حساب قمری فریق دی نو دا ټول ګناګاران دی. او ایک حساب قمری یعنی اسلامی تاریخ مسلمانان استعمالی، او داغی سره بل حساب استعمالی، لکه مثال د افغانستان خپل تاریخ دی، یا د پاکستان خپل تاریخ دی، یا د بل ملک خپل تاریخ دی. نو اسلامی تاریخ هم استعمالی او بیا سره بل تاریخ هم استعمالی، نو دا جواز لري. خو چې هغه اسلامی تاریخ بیخی ورک شي مسلمانان او هغه خپل تاریخونه وای، نو دا ګناه ده. بیا داسې به نه کوي مسلمانان. نن سبا وګورئ تاسو، خو هغه بیا یو خبره کوي، وای د اسلامی تاریخ نه علاوه بل تاریخ استعمالول، وای سنت الله اور سنت سلف کی خلاف ضرور ہے. وای بیا هم د الله تعالی د طریقې او د الله او د سنت د سلف و صالحین او د سنت نه بیا هم خلاف دی، د غیر طریقې نه بیا هم خلاف دی، خو بیا هم یو څه جواز لري. او چې اسلامی تاریخ بالکل فریق دی او هغه بل تاریخ استعمالی، نو دا بیا ګناګاریږي په دې باندې، مسلمانان به داسې نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ بیا آخر کې هغه ذکر کوي، وایي اس لیے بلا ضرورت اس کو اختیار کرنا اچھا نہیں، وایي دا بغیر د ضرورت نه د اسلامی تاریخ نه علاوه بل تاریخ استعمالول، وایي دا ښه کار نه دی، دا د مسلمان د شان سره دا ښه نه دی. اسلامی تاریخ دولس ټکی دي کنه، اوس مسلمان ته دا پته نه چې دا اسلامی کم تا تاریخ دی، ده کم کال دی، کم سن دی، او دغسې کمه میاشت ده، دا ته پته نه. باید چې مؤمنان مسلمانان د زده کی خامخا. او بیا ښه وضاحت ذکر کړی دی دا امام راضي رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی، او دغسې تفسیر ماجدی هم د دې پوره وضاحت ذکر کړی دی، هغه د آیاتونو کې کتلی شي. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم من الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. د دې آیات نه تر د یو کم سل آیات پورې درې مېسا د صورت شروع کی د دې حاصل او خلاصه ده پدې کې شپږ او یا قباحتون الله تعالی بیانې د منافقان شپږ او یا قباحتون د دې وجنه پدې صورت کې الله تعالی د منافقان ډېر بخکندی بیان کړی ده ډېر تباہی ول کړی ده الله دین کې چې مونږ تاسو پدې صفاتو کې را نشرته اوس یې ګوره چې تاسو ته ویم چې پدې آیات کې دادی دادی دادی دادی شپږ او یا بس اسانه چا سره قرآن دی هغې باندې نمبرې ولیکئ له پاسه زه برته هر یو ویم چې دې کې دا دی اړو کافیانو کې ضرورت نشته دی کتاب چوکې چې ولیکئ ستاسو سره خپل قرآن دی چا سره بس د جماعت یا د نور د مدرسې په هغې کې نه خپل قرآن در سره دی بس په هغې کې ویله پاسه نمبر ولیکه دا دی دا دی دا دی صفت شپږ او یا به دغسې جمع شي او دا آیاتونه نازل شوي وو د غزوې تبوک په موقع باندې په نهم کال د هجرت باندې غزوې تبوک واقعه راغلی وه او بعضې منافقانو په هغې کې شمولیت کړی او بعضې د هغې نه پاتې شوي هم وو چونکې هغه وخت کې ګرمي هم ډېره زیاته وه سخته ګرمي وه مسافه هم ډېره زیاته لري وه تقریبا اته سوه کیلومیټره دا فاصله وه فصلونه او میوې هم په مدینه کې بالکل پخ شوې وې د خلکو میوې هم پخې وې او فصل هم پوخ و او بیا کم دشمنان چې وو نو هغې مقابله هم ډېره زیاته سخته وه دا سلور خبرې وې داسې چې دا ډېرې خطرناکې وې یو دا چې ګرمي انتهایی زیاته ده او بیا د عربو ګرمي بیا په دغه شړو بیابانونو باندې سفرې کول او دویمه خبردار چې مسافت هم ډېر زیات لري تقریبا اته سوه کیلومیټره علماو ذکر کړی دي دومره زیات سفر او درېمه خبردار چې فصلونه هم پاخه وو نو چاته به چیرې جهاد او د قتال خبره کېدله نو منافقانو به دا خبره کوله منافقان وی دا خو زمونږ فصل پوخ دی زمونږ به میوې پخې دي دې سره به څه کوو او مقابله دشمن چې کم دشمنو نو هغه هم ډېر زیات سخت تیراندازه و او ډېر زیات خطرناک دشمنو الله تعالی هغه حالات ذکر کوي نو منافقانو پکې ډېر علتې وال دي بس زما دا بانه ده زما کور خالی دی او زما فصل پوخ دی یاره ګرمي ډېره زیاته ده او یاره زما چې دی دا سفر هم زه دومره نشم کولی سورلی را سره نشته دی بس دا خبرې منافقانو چې دی را شروع کړلې اوس یې ګورئ که چا کی نو دا خو الله ویلی دی مونږ یې صرف ترجمه کوه که په مونږ کې دغه صفتونه د منافقانو الله دې زمونږ نه مباسي او کم مسلمانانو کې چې الله تعالی دې د هغې نه مباسي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ما لکم اذا قیل لکم ما لکم سعو درد استاسو اذا قیل لکم کل چې ویلی شي استاسو ته انفرو فی سبیل الله اوزی پر ارض الله تعالی کې انفرو ویلی شوی دی هغه معنا خو ذهن کې ما خبرې په دې کې معنا د نفرت پرته ده نو کله چې جهاد او قتال لځې د خپل اهل او عیال سره داسې وکه ګویه کې مار دې سره نفرت دی اوځی لاړ شئ اوس دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دي دو صفات د منافقانو بیان شوی دي اس عقلتم من الارض نو درانه شئ تاسو دنیا ته تا درانه شئ تاسو ځمکې ته تا یعنی دنیا ته اوله خبره شوله په جهاد کې سستی کول دا جرم دی ارضیتم بالحیات الدنیا دا دویم آیا خوښ کړی دی تاسو ژوند دنیاوی من الاخرتی تفسیر جلالین وی من الاخرتی بدل نعیمها د آخرت د نعمتونو په بدل کې د آخرت د نعمتونو په بدل کې تاسو دنیا غوره کړی ده فما متاع الحیات الدنیا نو نه دی سامان د ژوند دنیاوی په الاخرتی په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر دا لږ دی حدیث ته مسلم کې راغلی دی یو خو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الدنیا راس کل خطویه راس کل خطویه د دنیا سره مینه محبت دا د هر ګناه جر لا هر ګناه چې څوک کوي دا د دنیا د محبت د وجه نه کوي ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل د دې تفسیر په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی مد دنیا فی الاخره الا کما یجدو احدکم اصبعه هذه فی الیم دا دنیا مثال په نسبت د آخرت باندې دا سې دی لکه یو سړی دا وړه ګوته دریاب ته ورکته کی او بیا په دې ګوته پسې وګوري چې په دې سر پورې څومره وبنختی دي نو دا آخرت جون اغا دا سی دے لکا دا ٹول دریاب او دا دنیا مثال دا سی دے لکا ستن چری دریاب تا ورکتا کردی دا غی پا سر پوری سمر و بن خطی دی دمر دے دا اللہ تعالی پیغمبر دا وضاحت کردی حدیث تا مسلم کراغلی دی فما متاع الحیات الدنیا نو پس نرے سامان دا جون دنیاوی پی الاخرتی پا مقابلہ دا آخرت کی الا قلیل مگر لگ دے الا تنفر و یعذبکم عذابا علیما کا ونو زیتا سو د پار د جہاد پال د اللہ تعالی فلا رکی یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی تا سو تا عذاب درناک یعذبکم عذابا علیما سخ عذاب برت اللہ تعالی در کی و یستبدل قوما تفسیر دا غلی کلی دی تفسیر مدارک و ادا آیات یعذبکم عذابا علیما مطلق و ادا آیات چرے مطلق دے تناول عذاب الدارین یعذبکم عذابا علیما تناول و عذاب الدارین دا دا دنیا او دا آخرت دوان و عذابون ترا شامل لے اللہ تعالیٰ بدل پا دنیا کی معذاب در کی نو دغسی اللہ تعالیٰ بدل پا آخرت کی معذاب در کی ویدا مطلق دے ویستبدل قوماً غیرکم ویستبدل قوماً غیرکم او استاسو بدل کی براولی بل قوم تفسیر ابن کثیر دیر بہترین مانا کرے دا لنصرت نبیه و اقامت دینه کتا سد اللہ پلار کی قتال و نکا یستبدل قوما غیرکم اللہ تعالی و نور خلق پیدا کی استاس بدے باندے استاسنا علاوہ لنصرت نبیه و اقامت دینه اغبد اللہ تعالی دا پیغمبر امداد و کی او دا اللہ دین با اغا قائم کی دا اللہ شریعت با بیا نور خلق قائم کی کتا سونک ولا تذروه شیع و ضرر نشی ورکول اتاس و اللہ تعالی تحیز ضرر واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالی دے پہ ہر چیز بانی قدرت لرن کے نو ابن کثیر وی علی الانتصار من الاعداء بدونکم اللہ تعالی دخپل دشمنانو نا استاسنا علاوہ کتاسو جہاد ون کینو اللہ تعالی تہم اغستلیشی انتصار و بدلت اغستلیشی واللہ علی کل شیء قدیر علی الانتصار من عدوکم دونکم کتاسو جہاد ون کینو اللہ د دشمن نه پخپلم بدلو انتقام غستلیش الا تنصروه وقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار الا تنصروه کتاسو مدد ون کیر دی پیغمبر دیدک په عبارت کی تقدیر دے الا تنصروه کتاسو مدد ون کیر دی پیغمبر نو فقط نصرہ اللہ یقینا امداد کرے دے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر سارا دے دے پہ عبارت کی تقدیر دے الا تنصروہ کتاسو مدد ون کرے دے پیغمبر فقط فاللہ متکفل بہ نو اللہ تعالیٰ زمواری غیسر دے پیغمبر دے نصرت کولو فقد نصره الله پس یقینا امداد کړه د دې پیغمبر صلی الله علیه و آله اذ اخرجه الذين كفروا کله چې وستل او اغلره کافرانو ثانی اسنین دوه مود دوه نه اذ هما فی الغار کله چې و د غدوانو په غار کې دی آیات کی اشاره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هجرت ته کی اشاره ده یو سو واقعہ مخ کی ویلے شیو دا مکی مشرکانو اتفاق کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وارہ کی نو دا غی دا وجلو پرون دا غی وضاحت ذکر شیو شیطان ابلیس دا شیخ نجدی پہ شکل باندھ راغلے او اغی متخبل یو رائے ور کھڑے دا مجلس صدارت اغی کھڑے ابو البختری واقعہ ویلے وا اغبل مشرک او بلم ویلے وا اخری فیصلہ دا ابو جہل پہ مشورہ بانی شیو چې دا هر خاندان او دا هر قبیلې نه به یو یو تن راجم شي په ده باندې به عمله وکړي زور به ترجل واحدین هغه عبارت مې ورته ویل بس په یو ځای باندې به ختم کی کله چې دیو دا پروګرام جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه جبریل علیہ السلام راغې او الله تعالی راته وی چې وزه بس خپې وباسه اوس دی ځکه نور ستا کار نه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ را اوغخته د نبی علیہ السلام سره ډیر امانتونه د خلکو نبی علیہ السلام او ته زما په بستر باندې وده شي ته زما په دیوانی سملی امانتونه متر خلکو او الکل ودا با پلانی پلانی ته ورسه نبی علیہ السلام اوته او داسې طریقه باندې اوته چې خلکو ونه لیده لار دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کور تو رسید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اغم انتظار کاو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اغا دا نبی علیہ السلام او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو پارا یو سا تیارے اوک پا حدیث کی راغلی دی وی یو لوخ دا ابوی برابر کاو یو سا خوراکی والا برابر کاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تے ویلن وی اے ابو بکر اے بابا جان وی سے شے نشترے جز پکی دا غاڑا غوٹا وتڑما تاسلا وی سیوا د مار دی سادر دل پٹین علاوہ ما بل سے نشتے دے وی سے شے وی سو کم یو یو پڑونے دے یو لپٹا دا یو سادر دے یو شے دے پاوی کی یو تتر لکی گی دمر یو کپڑا دا یو رومال دے چی یو شیب کی تڑلے کی گی سنگ طریقہ کم یو شے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پا دو زے کبھی آپ کی دوان تڑلے کی پا دو زے کہ یو پا یو کی وطاڑا بلے بل کی وطاڑا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آغی دا کورنا ہوا تا پا غیر رسمی لاربانی لارد غار تا ورسیدل مشرکان خو آغو خو مشورہ کردے وچی دا سحر پا ٹیم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل راوزی پا دا وقت کیو پی عملہ کوا وی کور تا ولی نورن نواتل وی ابو جہل دا خبر کڑی ووتا چی خبردار گوری دا مسلمانانو دا کورونو بی جتی بنا که وی کور بانی بیدن دا نور زی وی بیا با خلق دا وی چی ابو جہل دا دا مکی ملکو او دا خلقو دا زنانو بی جتی که ولو دا زمان پارا پی غور دی دا زمان پارا شرم دی دا دی زمانی مشرکانو تا گوری چی غص چل که خو بہرحال سحر چ ډیر نا وخت شو نبی علیہ السلام را ونه وته دیو دروازه وټه کوله ورننه وتل بیا وراغله علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا راوته هغه ته د نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه وی هغه نشته دی بس هغه یو هغه په غزه کې وی راز وای چرته تللی دی هغه ته ماته پته نشته دی وزو ما کور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشته دی لار دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا قربانی ورننا و تل آلتا کی لارل نو بس آلتا کیش معلوماتو کا آلتا منشتا دے پا روایتو کر اغلی دی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اغیر دیر وچیڑلا وی تووایا چی سشو پلار دی سشو او دا نبی علیہ السلام پا وارکی وی معلومات راکا نو چی کلا اغی حال و نوائی وی ما تم پتا نشتا دے چاچر تا دی دو تنے میں خبر وی غیل سپیڑا ورگل پا دی مخ باندی او پڑ مخیراو گرزوال پز مکہ باند او بیا گرزیدل بس وی سڑی را نواتی دی چاپا پی ولگوی بس دغا کر پی ولگوی او گرزی پاکستان پوجو نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا غار کی دی او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی نور دیر خبری پا دی کشتا دی چی مرغی راغلی دی کوتر راغلی دا آغی جال جوڑا کڑی دا او یا جولا چرے جولاگی آغا خپل جالی وغیرہ جوڑی کڑی دی پر روایاتو کشتا دی بعضی روایات زعیب دی زعب پا کشتا دی خدا حاصل و خلاصر تزویم او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی اید اللہ تعالی پیغمبر وی کدا مشرکان خکتا اگوری دی خپو تربتنم گوینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اے ابو بکر او استا سے خیال دیں پا اغا دو کسانو بانی اللہ ثالثہما چ اللہ تعالی درم دے استا پا اغا دو کسانو منی سے خیال لے کہ بس دغ سے ہوش ولا مشرکان چر دغ دے پورے راغ للوے نشترے سڑے واپس فل دغ دے نہ بیا پا کہ اغا بلا واقعم راغلی دے مینستا ورستو بیا اغا سڑے مسلمان شوے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د غار نه وتلې دي سوراقه هغه پسې اور پسې دی په اس باندې تیز رفتار سورلۍ باندې مفسرین ذکر کړی دي په روایتو کې راغلي دي علماو د سیرت ذکر کړی دي وای کله چې د غار پورې دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ونه موندا بیا په دارون ندو کې مختصر اجلاس یو مختصر میټینګ هنگامی اجلاسی ہو تو ایدہ غطو اغوتیان هنگامی اجلاسی ہوک وی دا خبر دا وی کچا دا جوندے گریبتار کا او یای قتل کا یای دا زی او خو دا نداغر پارا بس سل او خان پا انعام کے ورک لے کی گی سل او خان بس خلق لیونی سپی چلی نورم لیونی شولا اگه چلی ورپسی دی خلق چی دی روان دی چی وس که گوری او کنه گوری خوز ده دیر پاره گوری چی اگه سلو خان را تا میلاوش انعام را تا میلاوش پا دی زمانه کیم ده مجاهدین پا سر باندی ده اگه انعاماتی خود لیکی گی کنه ده خود اخپل پلار و ده نیکه پا دری قوان دی روان دی مجاهدین هما او کافران هما بس ده هر چه اخپل مشران دی ده اگه پا نقش قدم باندی روان دی د نبی علیہ السلام پر سر باندې او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر سر باندې انعامات خودلې شوی نور سورہ قوا واقعہ پکې مراغلی ده نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ روان دي شاته به سړی ورپسې بس نږدې او چا غیر سوالی وی کله چې نږدې شول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته کله شاته کیږي کله خی طرف ته کله غس طرف ته او کله چې مخ کیږي د کم طرف نه بچ خطر وا نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ باغه طرف تکید داسی انسان سړی راور سي د نږدې دی نبی علیہ السلام یې پریشان کیګم الله تعالی داغي اس ورخخ کبه دې زمکه کی خپې وان خطرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی وې زبد الله نه دعا وغوړم تبر اخلاص کی مونږ باندې بیا سینه کې یو ځل دغه سی وشول دو ځله وشول اگر کافر و مشرک یو خبره چې وکړل نو بیا پټینګ ولاړو هغه یې صحیح دی زه یې سم نه یم خو بس زه پوه شوم په دې باندې چې ترشتونه سړی به زه واپس شم کله چې هغه مشرک واپس شو لاړ خپل کم خلک چې ګرځیدل هغه ته دې طرف ته نشته لري ما وکړه وای زه دې طرف نه ځای وای زه ډیر اخیره پورې تلم نشته لري دې طرف ته پروا مه کوي زه نبی علیه الصلاۃ والسلام او بکر رضی الله تعالی عنہ مدینې ته ورسیدل دا مدینی انصار هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې لراوتیو ما شومان هم راوتیو وړې جنکه هم راوتیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې تراوتیو او هغه نظمونه هم ویلل ترانې ویلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشبیه ورکړل سپوږمۍ سره چې دا مونږ ته راغلله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ مدینې ته صحابه کرامو یې ډېر بهترین استقبال دغې وکړ بیا کم کور کې اول کېناسته بیا کم دې ته ورغې او بیا دا غینه ورسته او د مسجد قباء بنیاد کې خو د مدرسه وا دا ټول ورسته الله تعالی ذکر کړي او محدثین او مفسرین دا ټول واقعیت بیا ذکر کړي په دومره تفصیل باندې چې پاغه باندې ګنټي ګنټي لګي خو ډیر روایت چې په دغه بازي واقعیتو کې راغل دی غزوه عیب دی مونږ ته زکه تیر شو وای نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په دې غار کې وو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او نبی علیه السلام ستړي شوی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل الله تعالی پیغمبر زما په غیږ کې تا سر کې او تلګ آرام وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګ آرام کاو وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مار وچیچ او د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د سترګونو اوخ کې او بيدلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې ولګېدلې نبی علیہ السلام رایق شوې ابو بکر خیر بخوي په د الله تعالی پیغمبر نور خصنيشته خو څه شي د خبراله څه شي چچلې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مار را لده خو چچلې نوې تا خبره نه کوله ما ترې ویل نه وې ځن له کې د مال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام او خوب چي خراب نشي وې ډیر پاره ما د سیونه کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملا غزې دم ک په غیبن لاړی پوری کړلې او بکر رضی الله عنه ما ته دا احساس هم نه شو چی ز څه چل شوې ده یا نه ده شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګې شوې ده روان دي مدینې ته نږدې دي ډیر جات وګې شوې په یو کور باندې ورغې یو کور له چورغه یو بیزه ده یو زنانه ده په کور کې بوډای زنانه ده مطالبه ته وکړه مونږه وګښیو مونږ له چره څخه خوراک پکار دی کور کې خوراک نشته ده او کوم مالونه چې زمونږ دی ګړی بیزین و یاغه زما خاون چره بوري دی غرته نور کور کې څه نشته ده وې دا یو بیزه ته ولی پاتې کړی ده کور والو ته وې دای پاتې کړی ده وې دا ټپه ده وې دا دغه تتللې نشي سارا ته دانه شوتلې دا ځکه پاتې کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه بيزه ما تراو باسې اراوي سره دغه په غولاند باندې لاس وهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه غولاند زړه کښوله د شودونه وې راولې لوخه هغه ول وشل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس باندې نبی علیہ السلام مغه شوده وسکل او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم وسکل هغه کور والو ته هغه جام ډک پاتې کوي دا واخلې سړی چې کله راغې بوډای زنانه هغې حالاتو ته بیان کړلو وای داسې یو دوه سړي راغلي وو طالبانو او هغې دا ټوله واقعو ته بیان کړله وې ښځې وې دا ناشنا سړي دي او معلومیږي چې دا کمال والا سړی دی. سړی روان شو، بوډا روان شو شپن کې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار کې ورساو، او بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان راوړ په نبی علیہ السلام باندې. دغه مختلف واقعات چیرې پرې واقعیا کې راغلي. الله وایي که تی امداد نه کې نو زر دی د امداد ذمہوار یم، او ما سره امداد کړی هم دی، بیا به سره کوم. الا تنصروه، که تاسو امداد ونه کړی دی پیغمبر، نو الله تعالی ذمہواری کړی در دی پیغمبر د امداد کولو. فقد نصره الله، یقینا امداد کړی د ده سره الله تعالی. اذ اخرجه الذین، کله چې وستلیو د لره هغه کسانو کپرو چې کافرانو وستلیو، نو ماو تابم نه پریږدي. ښه چې د الله پیغمبر په خپل کور کلی کې نه دی پریښی، نو ماو تاب څه پریږدي. خو دا هغه څوک چیړي چې په هغه کې ایمانی، هغه څوک پریږدي چې هغه د شریعت او د الله تعالی د قانون او د نظام چغې وهي. اسی عام چاته سنه وای دغه روجی او دغه زکاتونو او په دغه منځونو باندې کسویر له خو بیا په امریکا کې باندې باندې پابندې په امریکا کې نه په منځ باندې پابندې شته، نه په زکات باندې شته، او نه په کسوک حج لږی په هغه باندې پابندې نشته، او نه په ذکر اسکار او تلاوت باندې. دا په یو ملک کې نشته. دا الله د قانون مسله غزان لده، دا الله تعالی د اجتماعي نظام مسله غزان لده. اذ یقول لصاحبه، کله چې ویل نبی علیہ السلام خپل ملګری ته، لصاحبه نو مراد بالاتفاق او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، در دین مراد صحبت دینی تی مراد دے. نو مفسرین لیکلی دی وی دا آیات دلیل لے پر خبر باندې چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا اولنے خلیفہ دے، او بل دا خبر معلومه شول چې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت آغا پا قرآن مانی ثابت دے. نو څوک چې دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د صحابیت نه انکار کوي نو آغا کافر دے. دکا اذ یقول لصاحب بالاتفاق دغه دے، لا تحزن ما خپکیگا، ان الله معنا، یقینا الله تعالی زمون سره دے، یعنی ان الله معنا بنصره. تفسیر جلالین وی الله بر اثر امداد کئ. فانزل الله سکینته، نراول گلا الله تعالی تسلی دزلا علیه ضمیر راجی دے او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا، و ایده او مضبوط کا الله تعالی خپل پیغمبر لرا. ایده کی ضمیر راجی دے نبی علیہ السلام تا، بے جنود ان پاغ لخ کرو بانی لم تراو حاچی نری دلی تاسو. و جعل کلمت اللذین، او اگر دولا اللہ تعالی کلمہ دا کافرانو، اسوپ لالان دے، دا کلمہ نمرات سشے دے، دا غی خبرہ، دا غی قانون. تفسیر جلالین وی کلمت اللذین دعوت الشرکی اسوپ لال، دا غی دعوت شرک تو بیدینی طرف تا اغای بسلان دے اگر دو. و کلمت اللہ ہی العلی، و کلمت اللہ تعالی دا اوچا تا. تفسیر جلالین وی کلمت شہادتی، کلمه د شهادت او د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام کلمه هغه اوچته ده. والله عزیز حکیم، الله تعالی دې ضرور حکمتون والا. انفرو خفافا، اوزی کسپک و ثقالا او قدرانه، و جاهدوا باموالکم، او جهادو کوي په خپلو مالونو باندې په نفسونو باندې. دې آیات کې فرضیت د قتال الله تعالی ذکر کوي په هر حالت کې. د دې آیات لس معنی د علماو ذکر کړی دي، لس معنی ورته یو درې سلور کوم چې هغه آسانې معنی دي. ان پیرو اوزی خفافن، که لږې وسلې والی، وثقالن او قدرنو وسلو والی، که چا سره صرف تماچه ده هم به تشکیل لدي، او که چا ځان له راکټ ثقیله برابر کړی ده، کلاشن کوفې برابر کړی دی، هغه به هم ځي. ان پیرو خفافن، نو اوزی تاسو خفافن، که غریبانان یې، وثقالن او قدرانه یې، په مالدار باندې جهاد پرز دی او په غریب باندې جهاد پرز دی. یا ان پھر اوزی تاسو خفافن، که بے عیال ای، وثقالن او که کوڑمے والا ای، دا بانا نشتره چه ارز ما کوڑمہ دا، او دا بسکے او خد بسکے او بچی بسکے، نا نا، که کوڑمے والا ای او که کوڑمہ دی نشتره نوزی. سلورم، ان پھر اوزی تاسو خفافن، که روغ بدن والا ای، وثقالن او که لگ بیماران ای، اسی نچ معمولی زکام دے دے او بچی ارز نشم تلے، نا نا، لار شای لار شای. نور ډیر معنی تقریبا لس معنی دا علماء ذکر کړی دي. الحاصل په هر حالت کې لاړ شهید الله تعالی فلار کی جهاد وکي، په هر حالت کې لاړ شهید الله تعالی فلار کی جهاد وکي، په هر حالت پاتې کیږي بنا. د دیو جنا د ډیر صحابه کرام مبارک دا راغلی دي چې هغه به جهاد لتلل. یو لون صحابي دی هغه بم ته، یو ګډ صحابي دی هغه بم ته، زامنو به تو ویل چې تاسو معذور یې، وی دا آیاتم نپریگ دی. ان پیرو خفافن و سقالن، ان پیرو اوزی تاسو پلار د الله تعالی کی خفافن کسپکی و سقالن و قدرانه، وجاهدوا باموالكم وجهادوا كي بخبلوا مالون سراوان فزكم بخبلوا زانون سرا في سبيل الله فالارض الله تعالى كي بيادل لكي جاهدوا باموالكم بيامخ كي شوير نو جهاد بالمال چره دا مخ کرے پرنم تاست ما حوالہ ویلی فإن الجهاد بالمال اهم من جهاد من الجهاد بالنفس دا ډیر جت مهم دے فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالیٰ کی ذالکم خیر لکم دا ډیر پیدا مند استاس دو فارا ان کنتم تعلمون کتاس پوئی گئی کتاس پوئی گئی پا دی کڑی رضیت پیدا دا اگا پیدا سدا یو حدیث پر تویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سبائی دا اللہ تعالیٰ فلارا کی تیراول پا جہاد کی یا یو بیگائی دا اللہ تعالیٰ فلارا کی تیراول دا خیر من الدنیا و ما پیها دا دا دنیا و دا دنیا دا ما پیها نغور دی او بیا نبی علیہ السلام ولمقام احدکم فی الصف خیر من صلاته 60 سنه یو مومن مسلمان مجاهد د الله تعالی فلا رکی لگ وخ ایثار شی د مجاهدینو په سب کې په جنگ کې ایثار شی لگ وخ د شپیتو کالو د عبادت نه راغوره ده دا د الله پیغمبر ویلی زید ځان نه نویم مسند احمد کې د روایت شته ده مجاہدین تشکیل لذی او لاڑی او سرا لگ سات دیر مجاہدین پا سب کی او دا جہاد پا سب کی او دا قتال دا جنگ پا سب کی لگ وقت تیر کا او بل سڑے دے اگر شپیتہ کال ازان لے جماعت جوڑ کر دے پائے کہ شپیتہ کال عبادتو کا دا مجاہد چی دا جہاد پا سب کی دا لگ وقت تیر کا دا شپیتہ کالو دا عبادت نا ردی دا عبادت چی دا اللہ پنید مانی غور دے دا جہاد دم رہی بہترین شے دے ذالکم خیر لکم دا غور دی استاد دو پارین کنتم تعلمون کتاس پوئی گئی لو کان عرضا قریبا وصفا قاصدا لتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشقا وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم لو کان عرضا قریبا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کرے دی زورنا منافقان تا او سلور صفات قبیحہ دا غی بیان شوی دی چې د غزوه تبوک نه دی ولی پاتې شوی دی نو څلور قباحتون الله تعالی د غیزی ذکر کړی دی په دې آیات کې لو کان سفرن لو کان عرضن قریبا کچرتوی سامان آسان حاصلیدون کې کچرتوی سامان آسان حاصلیدون کې داسې کمزورې غوند کې پوسته وي او تا وته ویلی وي چې په دې ځای باندې ورزو او دومره غریمتونه دي پکې چې بس مزې به بیا کې د ټولو نه به اول ډز دکه او بیا دا ورسره ته خوسا دغه لګ ګرانه ده مقابله ګرانه ده دشمن سخت ده ورخی جنو شهادت هم پکشته ده او دغه چې زخمی کېدل هم پکشته ده او زیل لري ده نو الله تعالی وی که چرته وی دا سامان آسان حاصلیدون کې وسفرن قاصدن او وی سفر درمیانه نو دا درمیانه سفر نو بلکې دا ډیر لري او 800 کیلومتره سفر ده لتبعو کان دیو بستا ته بيداری کړی وی استا سربتلی وی خو تفسیر جلالین وی دا اللہ در ازار فارنا بلکی طلبن للغنیمتی دا غنیمت دا پارا بستا سر تلیوی دا اللہ در ازار فارنا اوگت سفر 800 کلومیٹر سفر دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام دا دغسی کرده دی دا تلی دی نن سوازمو مجاہدینو گوری الحمدللہ دا غد صحابہ کرام و تاریخ دا رجون دے شوی دی زمونگا دیر ملگری چیغا تشکیل کئی ومیاش پیاده سفر شل ورځی پنځه ایش ورځی احادیث کې راغلی دی دا حدیث چې وسم ډیر مولیان ګوري په احادیثو کې وای دا به ډیر ناشنا ښکاری چې دا ډیر عجبه خلکو دا صحابه کرام ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه وای مونږ د نبی علیہ السلام سره وتلو په یو غذا کې نو په نقبت اقدامونه و نقبت قدمایا وای د صحابه کرامو د خپې چیرې دا تڼا کې شولې د خپې چیرې دا پولې شولې وی زما خپې په خپل تڼا کې شوی وي او په هغې باندې هغه پولۍ راختلې وي بیا وایي وسقطت اظفاري وایي د ډېر سفر د وجې نه زما دا خپې دا نوکونه چې وایي دام پرېوتل دا وغورځېدل دا نوکونه رانمله زمونږ د ملګرو خپې بعضې چې دی بیا هسې یو ویډیو یا د عکس ترې اخلي چې هغه وګوري د او بیا دا حدیث ګوري نو سړی په دې باندې پوه شي چې د صحابه کرامو څنګه حالو دغه د دې زمانې مجاهدینو او بیا خصوصا د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو دغه حالت چې دا راجون دی کړی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی مستدی احمد کې حدیث ده مخکې حدیث می چوایا دانه چې سو کوئی دا ضعیف حدیث ده دا امام بخاری ذکر کړی دی په خپل صحیح البخاری کې مسند احمد کی وہ حدیث دے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آغا صحابی دے اول من رما بسهم فی سبیل اللہ تعالی اول پلا دا اللہ پلار کی چولنے غش اشتل دے دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اشتل دے آغا وی وی من پی وغزا کی تلیو نو وی زمونگ سر داغا ختم شولا وی مونگ تب اول کجوری را کولی یو یو کجوری دود و کجوری وی بیا چی کمی شولی نو بیا بیا را تا یو یو کجوری را کولا وی مونگ با خلی توا چولا او زمونگ آغا کم زرده چو دا کجوری وی آغا و ما دوم را بم وجوی او بای آغا بم ختم شو زمونگ پا خلکی وی یو کجوری چره پس لیری ساعتا که با مونگ تدا میلاوی دلا وی بیا دیر زیاد وگی و نو مونگ وی واخا و خوڑل مونگ پانی و خوڑلی لقد قرحت اشداقنا وی دا پانو دا خوڑلو پا وجبانی دا وخو دا خوڑلو پا وجبانی زمونگ دا وخکی چی دی وی دا زخمی شولا دا وخکی چی دا زمونگ زخمی شولا دا دا صحابه کرام حالو زمونگ دیر مرگری دا سا دا خبره نده چه صحابه کرامو دا کردی دی صحابه کرامو کردی دا صحابه کرامو حقیقی بچو او دا غی متبعینو زمونگ دیر شه مجاہدینو واقعات ما تا دنیا یاد دی چه دیر شه ملگرو چره پانی خوڑلی دی واخی خوڑلی دی او دا کارونی کردی دا حالت رازی دا برداشت کے چه دا نه برداشت کے او پا راحت کے تا مجاہد ملگرے او پا سخت کی بیا چره زان لا بل سکار کے دا دا منافق قباحت دے لو کان عرضن قریبن کچر تویدا سامان آسان حاصل دن کے و سفرن قاصدن او سفر و درمیانا لتبعو کان دیو بتاویداری کڑی ویستا طلبن لیل غنیمتی ولیکن بعدت علیہم الشقت ولیکن لری شوی دی پدیو بانی از شقت و سفر کول سفر پی لری دی و سیحلفون باللہی دا اس بل قباحت دا غی ذکر کئی و سیحلفون باللہی او زرد چی دیو با قسمون کئی دیو با قسمون کئی پا اللہ تعالی بانی دی دیکھی پر عبارت کی تقدیر دے و سیحلفون باللہ اذا رجعتم الیہم کل چتا سو تو واپس راشی نبی اپ قسمونه کی لو استطعنا کچری طاقت درل مونگا لخرجنا ماکم خوا خامنگ بوتل ویستا سره وس منافقان دغه سوی کنه اے ځان ته خ مسلمان وای خپوخ مسلمان دی خود سوی یارا سوس منیشتره ک وس می وکنه نو زبم د سره تلی مخو یارا جی یارا سی به وس منیشتره نو سبکم دا اغه زمانی منافقانم د قټکی وای یهلکون انفسهم هلاکی دی خپل ځانونه په دروغ قسمونو سره بل حلف الکذیبی په دروغ قسم سره والله یعلم سلورم قباحت پدی آیات کی دا وم جوړی وم نشپگم جوړی والله یعلم انهم لکاذبون الله تعالی پوی دی چی یقینا دی خو ما دروغ جن دی الله تعالی خو پوی کی کنه دا دروغ جن دی عف الله عن کلمات انت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين دی آیات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خبر کئی اللہ تعالی بعض منافقان با نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا تراغ للا اجازت بے طلب کاو بے بس یار سیو ما تا کی اجازت تو کینو چیز پاتشم ڈی رجیت بخی نبی علیہ السلام خو دس اخلاق اللہ تعالی ور کڑی نبی علیہ السلام تو پاتشن چنز یوس پتا من سو کما خپیتا خو دی پڑے نشم چول چرا دی کا گمد غزو تبوک پور دی را کا گم نبی السلام تو صحیح بل براغه وی یار سیبا زما په کور کې مرستیا ده یار سیبا زما کور چره خالی ده خوشی ده څوک نشته ده یار سیبا زما په کور کې خرچم نشته ره دغه سی بل بو تراغه یار سیبا زما پسلم بیخی پوخ ده کزلاړم والله غوام موګه ده بوسم نشته ره په کور کې شبه یو بانه وکړه شبه بل بانه وکړه نبی سمته سید پاتې شوس اوس الله تعالی نبی علی السلام ته چې تا دی ولول اجازه ترکاو اوس خو په کې تا دروغجن رښتینه معلوم نشو تا به تو ویل چې زی نو منافقان خو بیا هم پاتې کېده خو تا ته به خو معلوم شوی کنه چې دا منافق دی او دا رښتونی دی نو الله تعالی تا ته اجازه ولې ورکو عف الله عنک معافی کړی دی الله تعالی تا تلی مازین تلوم ولې اجازت کا تا دیو تا حتی یتبین لک الذین تر دې پورې چې خخ کار شوی تا ته هغه کسان صدقو چې هغه رښتونی وو په عذر کې صدقو په العذر وتعلم الكاذبین او تا به پیجندلی وې دروغجنو لره په دې عذر کې وتعلم الكاذبین فيه په دې عذر بیانولو کې وتا دروغجنم پیجندلی وې او رښتونی به هم پیجندلی وې لا یستاجنک الذین یؤمنون بالله اوس الله تعالی د ایماندارو خبره کوي ایماندار دا نه وای چې کله جهاد پر شي او بیا بانی او عذر پیش کوي بلکې هغه وای زما ستانه بیا دا جهاد د پرې خودلو اجازت به ستانه نه غواړي چې یاره سیبه ما ته اجازه تو کوي زپاتې شمه لا یستاذنو کاللزینا اجازت نو غوړستانه هغه کسان یو منون بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې یومل والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې هغه اجازت ولې نو غوړی د پرې خودلو د jihad ایو جاهدو بی اموالهم اجازت نو غوړی د پرې خودلو د دې خبرې چې jihad کی په مالونو خپل باندې وان پسیم بنم سن خپل باندې تفسیر جلالین ډیر خپل وجه ذکر کړی ده ویل انهم یریدون الجهاد قربتن زکا اغا پا اللہ پا لارا کی چی جہاد کی دا قربت گنی چی زپا دیبانی اللہ تعالی تنیز دے کیگم نو زکا اغا بیستان اجازت نو گواری دا پاتے کی دو دا جہاد لئنہم یریدون الجہاد قربتن ابن کثیر دا ذکر کری دی واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالی پریزگار اللہ تعالی پیجنی پریزگار لرا اللہ تعالی پوی دے پریزگارانو باننے انما یستاذنو کاللزین انما یستاذن کاللزین دا وم قباحت دیر منافقان یقینا اجازت غواړی ستانه د پاتې کیدلو د جهاد اللذین ها کسان لا یؤمنون بالله والیوم الاخر دا اتم قباحت چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې نه هم ورتابت قلوبهم او شک کړه د زړونو د دیو نو دیو شکیان دي چې دا دین حق دی او کنه دی حق دا پیغمبر علی السلام حق دی او کنه دی حق فهم فی ریبهم یترددون نو دیو دا وجه د خپل شک نه یترددون ګډ وډ دی حیران او پریشان دی یترددون دا لسم قباحت شو دا الله په دین کې بس ګډ وډ دی کله یو طرف ته او کله بل طرف ته یو لسم لو ارادو الخروج لاعد له عدته کچری دیو نیت لرلې د وتلو د جهاد کردی منافقانو په ځل کې د جهاد د وتلو نیت وې لاعد له عدته نخامه خاطه یې ریب کړو د غیر پار سامان تیارے بکڑے وے دا جہاد دا پار دا سامان تفسیر بحر المحیط ذکر کری دی من الزاد والصلاحی دا غیر پار بے تیارے تو خب تیارے کری وے او دا غیر پار بے صلاح تیارے کری وے اکثر خلق بیادا سے وہی کرنے چیار ما سر ٹوپک نشتا دے نولی تا تخو اللہ پر قرآن کی ویلو چی جہاد دا بانی پرز دے زان دا جی ٹوپک ولی نبرابر او تروس پوری غوا و میخ آغستلے شی پا یو لاکو پا دو لاکو روپای بانی چرے پارمائی غوا آغستلے شی زان دا چرے اجرو بیٹک و کور جوڑا ولی شی خپل بچیل پا اتاو پا نه لاکو روپای بانی وعدہ کولی شی دا غوا دا پا دو لاکو بانی وکا بدری لاکو روپای بانی زان دو ٹوپکی وخلا دا کارو کا خو مسلمان د دې کار سره اهمیت په ذهن کې نشته رې په ځل کې ردی کار سره اهمیت نشته رې کدا وې د دې لپاره به تیارې کولې خامخه او دا تیارې چې نه کوي دا صفت د چا دی الله د منافق د قباحت ذکر کوي دا منافق د چې jihad د لپاره تیارې نه کوي اسی د jihad په نیت باندې د سی کوي وخت په وخت باندې یو دوه ډز کوي کله په تماچه باندې کله بل سبا باندې د نن نه د نیت کوي د نن نه چې په میاش کې بده دوه کارتوس ځان دخلم دوه کارتوس خو ګران نه دي کنه چرته به 100 روپۍ باندې وکي دا کار به کوم په قلار قلار باندې په 15 کالو کې به خزان لوي څه شی واخلې کنه په 10 کالو کې به خو واخلې کنه نو دا نیت خو د الله تعالی وي کده د jihad د وتلو نیت یې وین نو د به د غیر لپاره یو څه تیاری کړی بیا خلک وي د جنگ پوخ کې خوښونه بیا نه سر بیږي چې دا په هغه وخت کې چې بیا کار شروع کی من الزاد والصلاح ابو حیان رحمت الله علیه وی ولیکن کره الله انبعاثهم لیکن بد گن دی الله تعالی پورته کې دل دیو د فار د jihad ولیکن کره الله انبعاثهم لو ارادو الخروج نو بدی کی ولسم شو یعنی د دیو د jihad اراده نشته دی او لا اعد له عده یعنی دیو تیار نه کوي د jihad د فار د ولسم شو ولیکن کره الله لیکن بد گن دی الله تعالی انبعاثهم د دی پورته کې دل د فار د jihad د الله تعالی دیو بد گن لري کره الله انبعاثهم لند معنا یې سره تفسیر جلالین معنا کړی د لم یرید خروجهم الله تعالی ایران نه کړی د دیو د وتلو پثبتهم وقیل قعدوا مع القاعدین فثبتهم من کړی دی الله تعالی دیو لره د قتال او د jihad نه بس الله ولا توفیق نه ور کړی وقیل او ویل شوی دی ته اقعدوا مع القاعدین کینې د ناس سره قیل دا ته ویل شوی دی دا نبی علیہ السلام دو طرفنا یاد و صحابہ کرام دو طرفنا قاعدین نو مراد سوک دی دا تفسیر مداری کوئی دسی نچی اجازت اور کڑ دے اقعدو مع القاعدین وهو ذم لهم تفسیر مداری کوئی دا سر ولی کئی پیدا بات در کئی دا دا دی منافقانو دا پار ذم دے وهو ذم لهم دا بدی بیان کڑی دا اللہ تعالی او دا القاعدین نو مراد چی دے لاند دی گوڑان دی شل دی زنان دی معشومان دی القاعدین نه دغه الله تو چې jihad لنه زینو زینو خزونګړې د خځې سره د کینه یا زره شلو د ګډ سره چرته کینه یا دړون سره کینه یا د وړو ماشومان سره کینه په غوبن جهاد فرض نه ده ته دا کار وکم در دیو الله سخت بدی بیان کړی ده زکینن لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا دا دیر لسم قباحت ده لو خر او دیک آیات کې الله تعالی ذکر کوي تسلیم مومنان ته لو خرجو فیکم کدی وتلی وي پتا سو کې ما زادوکم نو وزیت کړی دی او تاسو لره الا خبالا مگر نقصان تفسیر روح المانی ذکر کړی دی خبالن شرن و فسادن دیو به تاسو کې شر او فساد پیدا کړی وي شر او فساد به تاسو کې پیدا کړی وي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی اغه وی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خبالن عجزن و جبنن پتا سو کې به بوزدلی پیدا کړی وي چې ملګری دی بوزدل خو بیا تم بوزدل کی کنه نو منافقان خو بوزدل دي نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی عجزن و جبنن پتا سو کې بوزدلی د دیو د وجنه پیدا شوی وي بوزدل چرې بوزدل کوي ملګری نو امام ضحاك رحمت الله علیه بل معنا کړی دا اغه وی وی غدرن وی دیده که دا خبالن پا مانا دا غدرن و مکرن دا منافق چی ستا سر لارشی تا تا و منصوبه جوڑه شا تا ورپسی گردی که دا او دشی نو که دیش ستا پا خلاف بانی و کارو کی یا ستا سر دیر پارزی چی موبایل ور سره ده او بیا ال دا که پوچ تا وی چی دیده که دی یا میسج باوتاو کی که دیشی خبالن غدرن و مکرن ستا په خلاص کې دې ستا سره دوکه وکي غدر د سره وکي ځکه دا خود نستونی مار دی کنه دا منافق دی کې دې ستا له تشکیل له دیر پر لړ ستا سره دوکه وکي سوار لسم قبات ولا اوذعو خلالکم او خامخه منډي به وهلی وی دیو خلالکم په منستا سو کې دې دې په عبارت کې تقدیر دی بن نمیمتی په چوغلی سره د منافق کار سره چوغلی کول د منافق کار سره چوغلی کول چوغلی دا ډیر زیات عظیم ګناه ده په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي منافق سړی به جنت ته نه ځي نبی علیہ السلام په قبر باندې ورته ریده دوه قبرونه نو هغه ته سزا و نبی علیہ السلام دا هغه وضاحت وکړه وې دا یو سړی چې دی دیو د میتیادو د دارو نه ځان نه ساته دې ته عذاب په دې باندې دی و اما الاخر فکان یمشي بالنمیمه او دی بل کس په چوغلی کوله نره چوغالی په وجبانی دا د قبر ډیر سخت عذاب ملاویږي د قبر عذاب چې ډیر سخت دی او امام حسن بصری رحمت الله علیه وی څوک چې تا تر بل چا چوغلی راوړي نو ته به دی باندې پوهه شې چې دا بس تا چوغلیم بیا بل تکیا دا تا ته چې څوک د چا وړي راوړي کیا نو ستانه بم دا وړي راوړي کیا تا ته چې چا خبر راوړي نو ستا خبر بم بیا بل ته وړي دا چغل خور انسان دا کار دے من نم الیکا نم علیکا امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کی دا ذکر کری دی نو دسی مو آئے چھے تا تا چا دا چا چغلی اکللا دا تا تا دا چا خبر راوڑا دا ستا خبر و بیا بلتم دا رسی پا دے بانے با اعتماد نکے او پا حدیث کے راغلی دی دا امام قتاده رحمت الله علیه روایت دی هغه وی دری کسان دی چې دری چیزونه دی چې دا غی سره دری چیزونه هیڅ پیدا نه ورکي وی عذاب قبر چې دی عذاب قبر چې دی درې برخه دی دغه امام قتاده رحمت الله علیه روایت دی وی عذاب قبر درې برخه دی ثلث من البول ایوه حصہ د عذاب قبر چې دا هغه د میتیازو د وجې نه ده څوک چې د میتیازو د دارو نه ځان بچ نه ساتي دویم و ثلث من الغیبت او ایوه حصہ د غیبت د وجې نه ده و ثلث من النمیمت او دریمه حصہ د عذاب قبر هغه د چغلی د وجې نه ده د عذاب قبر درې برخې دي عذاب قبر چې ملاویږي په سبا نه ملاویږي یو دا چې څوک د میتیازو د دارو نه ځان نه ساتي بعض خلک په دې کې ډېر لاوبالي کوي د ماشومانو دا غینه د غواګانو دا غینه د خپل ځان دا غینه د سې ځای کې ته او داس ماته چې غزمکه کلکه ده ته لاندې میتیاز ولګي او تاته داری وشي نو تعالی الله د عقل نه درکړي د دیو جنا یو ډکه راغستل غواړي یو ګټه راواخل ځان له معمولی او زیو کې میتیاز پای کې وشي داری ته ونکي یا د سې ځای باندې ته کینی چې هوا دغه طرف نه راچلیږي او تاته میتیاز داری ته وشي نو یو حصہ عذاب قبر ملاویږي من البول یوه حصہ چې ملاویږي نو ثلث من الغیبت او یوه حصہ د غیبت نه ده و ثلث من النمیمت او بل حصہ چې هغه د چغلی د وجنه دا دریو چیزونه باندې عذاب چې دا ملاوی او علماو ذکر کړی دی عمل النمامی ضر من عمل الشیطان وای د شی د د د چغل خور د چغلی چې دا د شیطان د کار نه هم ډیر ضرری ده دا ډیر زیات ضرری ده چغلی چې دا ډیر زیات بدکار ده ډیر شی واقعیت دی پکې خو چې هغه وایو بیا ډیر مشکل پیښې ولا اوذعو خلالکم او خامخا منډي به وهلی وي دی په منستاسو کې په چغلی سره د بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام په زمانه کې بنی اسرائیلو باندې قات سالی راغله باران نه کیده موسی علیه السلام ته راځي چې دغه وکړو د استسقا وکړو استسقا چې وکړله باران ونه شو بیا استسقا وکړله بیا باران ونه شو بیا یې وکړله الله تعالی نه دعا وختله ای الله تعالی زه خو ستا پیغمبر یم زه دعا غواړم او باران نه کیږي نو دا خلق بو چې دا د الله پیغمبر نه رزق باران نه کیږي الله تعالی ته باران وک الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه وستا په دې دا کم خلق چې دی استسقا ته ولاړ دی په دې کې یو چغل خور دی چغل خور دا غي په وجه باندې نه کیږي وی الله تعالی ما ته اگر وخه مونږ به تیغه لري کو الله تو زه چغلی وکم وس تو زه ته درخم نه زه چغلی وکم سر خان وی الله تعالی طریقې را تر وخه چې دا څنګه لري کو وی ته خپل قوم ته وای چې ټول چې چا تر اوس پورې کوم چغلی کړی دی یو بل حقم خراب کړی نو هغې نه دغه وغواړی بخنه وغواړی استغفار ووایه موسی علیه السلام بیان وکړ الله تعالی دغسې وایي چې په تاسو کې چې څوک چغل خواره دي یا نور ګناهونه چا کړی توبه وباسئ چې الله تعالی مات کړي توبه چې ویستله دعا یې وکړله الله تعالی باران وکړ نو چغلی دا نن سبا چې دا مونږ او تاسو په استسقاګانو باندې ځان ستړی کو ستړی صحابه کرام به دوه رکاته نه پلوکړله او بند میچن او جرنده به روانه شوله او هغې ته به وړه ورکړه که مونږ او تاسو دا ټول مسلمانان په بیت الله کې دننه ځان ستړی کو ټول عمره نو والله که میچن نه چې یو کیلو وړه چرته پیدا کړو په دغې دعاګانو باندې دا نه کیږي ولې چې د یو چغل خور په وجه باندې الله تعالی باران نه کوي نو چې دا ټول چغل خواره ولاړي الله تعالی ته نو څه باران وکړي دا ټول غیبت کوونکي چې ولاړي دا به څه وکړي ټول حرام خواره دا چې ولاړي دا به څه وکړي ټول دروغ ویونکي چې الله ته ولاړي چې الله را باندې د اسمان نه د کاڼو باران نه کوي نو د اوبو باران خو له لویه خبره ده چې هغه را باندې الله تعالی وکړي ولا اعوذو خلالکم او خامخا منډي به وهلي وي دیو خلالکم په چغل په منستاسو کې په چغلی سره یبغونکم الفتنه تا غواړي دیو په تاسو کې اختلاف دا پنلسم قباحت دی د منافق کار څه دی د دو په منځ کې چې نکونه ترنګي او داسې کوي چې دا دو مسلمانان ورشي په جنگ باندې او بیا دا جهادي صورت دی خصوصا کم مجاهد چې اختلاف جوړي دا منافق دی الله تعالی په دوه منافق دا کړل په مسلمانانو کې تفریقه راوستل دا کار چې کوي دا منافق دی وفيكم سماعون لهم وفيكم اوستاسو په لخر کې سماعون لهم جواسيس الكفار تفسير ماجدي لیکلي دي سماعون په معنا د جاسوسانو سره دي دا نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته الله وایخه نو که شرط مجاهدینو کې یو حرامي پیدا شي او رذیل پیدا شي او جاسوس بیا خلک وایي دا څنګه مجاهدین نیمړه دي کې خودسه چلله الکه زمونږه سب د پیغمبر علیه السلام او د صحابه د سب نه پاک نه دي په دې کې به یي دا به خامخا راځي خو بیا الله تعالی د مجاهدینو په لاس باندې مرداره يم وفيكم سماعون لهم او استاد په لخر کې اشته دي د جاسوسان د ریکاترانو نو دا شپاړسم قباحت دي دغه جاسوسي څوک کوي منافقانه کوي عیسائی والے کوي نو کله کله به عیسائی هم منځ راځي خیر دي خو مجاهدینو د احتیاط په کار دي چې کله عمومي نو چې بیا سر قلم کې بیا برابر کی والله علیم بظالمین الله تعالی پوهی دی په ظالمانو باندې دا ولسم قباحت دی یعنی منافقان ظالمان دي لقد ابتغوا الفتنه من قبل اتلسم قباحت یقینا غختلی د دیو الفتنه فتنه من قبل مخکر دین او قلبوا لك الامور د فتنین مراد څه شه دي دا فتنین مراد اختلاف پیدا کول دي او دغسې د جنگ نه پاتې کېدل تی مراد دي من قبل مخکر دینه غزوې احد دی غزوې احزاب دی وغیرہ پغې کوم دی دا چل ول کړی وقلبوا لك الامور او جوړ کړی دي استا په خلاف باندې ډیر منسوبي تفسیر فتح البیان لیکلی دي قلبوا لك الامور دبروا لك الحيلة والمكائد دی جوړ کړی دي استا په خلاف باندې ډیر حلی او ډیر مکائد تدبیرونه منسوبي د ډیر جوړ کړی دي نو دانو لسم شو وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وتردي پورې چراغ حق وظهر امر الله او غالب شو دین د الله تعالی دین د الله تعالی غالب شو وهم کارهون دا شلم قباحت ته او دیو بد غنی دین د الله تعالی لرا وهم کارهون او دیو بد غنی اغي لرا وهم کارهون دیو دا دین بد ولي غنی بد گنی دزلن لیکن دخلو فیہ ظاہرا تفسیر جلالین وی دین دزلن بد گنی خو لیکن ظاہری طور باندې زانب کی ورنن واسطلے دے زانب کی ورنن واسطلے دے ولیکن دخلو فیہ ظاہرا ظاہری چرے دیوم پا دین کی دی خو لیکن دزلن دا دین بد گنی دا اللہ تعالی قانون بد گنی ومنهم من یقول ذلی ولا تبتنی علی فی الفتنة سقطو دی آیت کے اللہ تعالی دا منافقانو یو منافق دے جد ابن قیس کله چې دا غزوه تبوک خبر راغله دا راغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې وې اې دا الله تعالی پیغمبر ته پته ده وې زرسی حرامي غوند کیما تسبه دې مولي سر سوي د قمانه دې وسته ته ځوې مکنه غبل پس په پښتو کې لګ د دین خا خو دې غر ته نه وې مزا به تاسو په لغې باندې پوېږي وای زه داسې د دې زنانه چې چرته وینم زه دې بیا نشم ټینګېدلی نو دې ته هغه بل لپس باندې پوهېږئ که نه هسې هغه شی ونو وای زه دغه یمه نو که زه چرته لاړ شم هسې نه چرته د پردۍ ښځې بیا وینم زه په ښځو پسې ګرځم نو داسې وکړه چې ما له اجازت راکړه په پیتنه کې ما مواقع کوه الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي په دې آیات کې ومنهم من یقول بادر دین اغه منافقان دی چوای ائذن لی ما ته اجازه تو کر پات کی دو ولا تفتنی او پتنه کی ما چا ما لربی سبب التعلق مع النساء تقریبا ټولم پسرین لیکل لی سبب التعلق مع النساء اغه خلق چری اغه کم چا ونی چ مونږه حمله کو اغه انگریزان دی خو ځی خیسته دی اس نه چی زما عشق او تعلق دا غی سره پیدا شو په بل پتنه کی واقع شمه ما ته اجازه تو کدو پاتې شم خیر دې سنه چې دغه آرامي تو برن چرته وشي بیا دا منافق دا خبره کوله ولا تبتنی فتنه کما چو مال را دا یوشتم قباحت شو دی الا فی الفتنه سقطو خبر شی یقینا په فتنه کې خدا پر وتل دی دا دویشتم قباحت دی دې ذکر فتنی نو مراد څه شی دی نو په سرین لیکل دی فتنه النفاق و فتنة مخالفة الرسول و فتنة التخلف عن الجهاد توی چه تا خود یوی پتنی عذر بیان که خود تا چه دا پاتی شولی تا پا دریو پتنو که واقع شولی یو دا چه پتنه دا منافقت دا پا کراغ للا دویم فتنه سدا اغا مخالفت دا نبی علیه السلام دیو که او دریم پتنه دا جهاد نپاتی شولی دا پردی جهاد نپاتی شولی نو تا دا یوی پتنی نلیزان بچکا او پا دریو پتنو که واقع شولی یو د منافقت په پتنه کې واقع شولی دویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخالفت په پتنه کې واقع شولی او دریم د پردی جهاد نه پاتې شولی په دریو پتنو کې واقع شولی دی آیات کې هم په سرینو یو قاعده ذکر کړې ده ډیره بهترینه قاعده هغه دا ده قاعده دا ده ترک حکم الله تعالی لخوف احتمال وقوع فی المعصیتی دا یو قاعده علماء ذکر کړی د چی ترک حکم الله تعالی د الله تعالی فرضی حکم پر خودل د وجد یو احتمالی د وجد یو احتمالی گناه د واقع کیدلونه وای دا خبره د منافقانو ده دا کار د شاده منافقان یو طرف ته فرضی حکم ده او بل طرف ته په گناه کی د واقع کیدل صرف احتمال ده او بیا تا کار نه کی فرضی ده دا د شریعت قاعده شولا نو هغه پردي حکم باید د احتمالي ګناه لپاره نه پرېږدي او که چا پرېښودله نو دا منافق دی دا منافق صفت دی الله تعالی په دې آیت کې ذکر کړی دی الا فی الفتنه سقطوا یقینا دیو په فتنه کې واقع شوی دی امام قرطبی خو دا حد ذکر کړی دی سقطوا و ان جهنم و یقینا جهنم نو محیطا خامخارا گرون کې ربل کافران لره و ان تصبک حسنۃ تسوهم و صلی اللہ تعالی بل قواحت ذکر کی د منافقان و درشتم قواحت دے ان تصبک کا ورسی کی تا حسنۃ تو خوشالی تسوهم نو خبکی دی لرا د مسلمان په ترقی باندې دی خبکی گی د مسلمان په خوشالی باندې دا خبکی گی دا د منافق قواحت دے تفسیر بحر المحیط ذکر کړی دی و ای واللفظ عام فی کل محبوب وی دا لفظ سره وی دا عام دے پا ہر محبوب کی واللفظ عامن پی کل محبوبین و ان تصبکا مصیبتن او کورسی گی تاتا سو مصیبت یقول دی وی مصیبت دیکم ابو حیان نمتل علیہ وی واللفظ عامن پی کل مکروہین دا مصیبت چرے دا عام دے ملگری زخمیان شی یا ملگری پا شہادت بانی ورسی گی یا پا جنگ کی کامیابی رانشی بس منافق پاغی بانی خوشحالی گی بس دا منافق لنڈ علامی داشولی چی مجاہد کم دے کی کامیابی گی دا پی خپا کی گی مجاہد کم دے کی شہید کی گی زخمی کی گی سو کے خلاف کی دا پاغی بانی خوشحالی گی بس دا منافق علامہ شولا وَإِن تُصِبْكُم مُّصِيبَةٌ أَوْ كَوْرَسِ غِتَاتَ سَمُصِيبَتْ يَقُولُ وَيْدِ وَقَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا يَقِينًا عَمَل کړه دې مونږه امرنا په تدبیر خپل والی من قبل مخ کې دېنه ک کله با مؤمنان مسلمانان شهیدان شول ندیو بدا خبر او کله وې دا پیغمبر په تدبیر باندې نه پويږي مونږه تدبیر وک و چې مونږه لا نړو نو ګورې کنه روغ رمټ کیو کنه یو مونږ خود ته ویل کنه چې دا کار مکه والکه دې باندې حمله نه دسی نو دا کار بیا چې کله سو وشول دا الله پیغمبر بیا په لومه داخله وي بیا د سیمه وای کده سی شوی نو د سی بو کده سی شوی نو د سی بو بس بیا ته تیر شه دا خبر بیا نه کې و ان تصيب کو مصیبت نو کور سی کی تاته یو مصیبت یقول وای دی قد اخذنا امرنا یقینا عمل کړه د مونږه په تدبیر خپل باندې من قبل ور دینه مخ کې و يتولوا وهم فرحون یقول قد اخذنا امرنا دا سلی رشتم قباحت دی و یتولوا او دیو گردی و هم فرحون او دیو خوشحالی که ان کی استاپ مصیبت باندے دا پندشتم قباحت شو دا پیغمبر او دا صحابو پا تکلیف بانی جی سوک خوشحالی که بس دا منافق دے دا مجاہدین پا تکلیف بانی جی سوک خوشحالی گی نو بس دا منافق دے قل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون دا جواب دے دا منافقانو دے سوال حاصل دا دے مونگ تا کم تکلیف رسی گی پا دیوانی خوشحالی گئی ما بس اغس رسی گی مونگ تا چا اللہ تعالی مقرر کردی پا تقدیر کی بولی پا خوشحالی گی دا خو تقدیری موضوعات دی دا خورازی ملگری با شیدان کی گیم زخمیان کی گیم بندیان کی گیم بولو تو اے پیغمبر اللہ یصیبنا ہیچ چری با ان رسی گی مونگ تا الا ما کتب اللہ لنا مگر اغس را چی مقرر کردی اللہ تعالی زمونگ دا فارا پا تقدیر کی او هو مولانا غ الله تعالی مددگار زمونږ دی وعلی الله فلیتوکل المؤمنون او خاص په الله تعالی باندې ځان اوسپاري مؤمنان قل هل تربصون بنا دا اوس بل جواب الله تعالی ذکر کوي تو توای پیغمبره انتظار نه کوي تاسو بنا زمونږ په باره کې الا احد الحسنین مگر د یو د دوو خوشالونه اے کافرانو او اے منافقانو زمونږ په باره کې د دوو خبرو انتظار کوي حسنین نه مراد څه شی دی فتح دا او غنیمت دے یو دویم شہادت دے دا اللہ تعالیٰ پلارا کی حسنین دا دی دو چیزوں نے دی کم مجاہد دا اللہ پلارا کی شہید شی دام کامیاب دے او کم مجاہد غنیمت حاصل کی او برے عمومی فتح عمومی دام دا کامیابی دا تا دوان چرے دا مجاہد دا پارا کامیابی دا تا زمان پا بارا کی ردی خبر انتظار کے کوئی کنا زخو دے دا راغلے ما یا با شہید کیگم یا پا دشمن منی غالب کیگم ونحن نتربص بكم او مونږه انتظار کوو استاد مبارک ای یصیبکم الله چې او برسی الله تعالی تاسو ته عذاب من عنده عذاب د خپل طرفنا او بی ایدینا او یا زمون په لاسونو باندې یا زمون په لاسونو باندې درې سمانه ده او بی ایدینا بی ای یؤذنا لنا فی قتالکم چې الله تعالی اجازه را کی مونږ تاسو ته د قتال په واره کې نو بیا به تاسو وینئ تاسو ځان منافقان به مونږ بیا تاسو نسکړي فتربسوا انا معكم متربصون فتربسوا دا بل قباحت دے منافقان با انتظار کاو دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام رو تکلیف فتربسون انتظار کوی انا معكم متربصون منگم ساسر انتظار کون کیو دری سمانا دا تفسیر قرطبی معنی کڑی دا فتربسوا مواعید شیطانی تاسو دا شیطان دا وعدو انتظار کوی انا متربصون مواعید اللہ منگم انتظار کو دا اللہ تعالی دا وعدو مونږ د الله د وعدو انتظار کوو تاسو شیطان د وعدو انتظار وکئ اوس د الله وعدې څه دي هغه ټکی سره ولیکئ مهم ټکی دغه دی انا متربصونه مونږ انتظار کوونکیو د وعدو د الله تعالی من اظهار دینه چې الله تعالی به د خپل دین او قانون غالب کوي و استئصال من خالفه او چا چې خلاف کړی دی نو الله تعالی به هغه تباه کوي بیخکندي به کوي من اظهار دینه و استئصاله و استئصال من خالفه تفسیر قرطبی دغه معنی کړی ده او تفسیر روح المانیم دغه معنی کړی ده په تربصو انتظار کوي انا معكم متربصون مونږ هم انتظار کوو ان کې استاسو د عاقبت مونږ هم انتظار کوو ان کې چې الله به د خپل دین غالب کوي او مخالفین د الله تعالی تباه کوي دغه معنی ده قل تو اي پیغمبر انفقوا طوعا او کرها ليتقبل منكم دا اتشتم قباحت الله تعالی ذکر کوي یعنی کتا سو خرچ کوي دا امر په معنا د خبر سره دی انفقو دا انشاء په معنا د خبر سره خرچی کوئی تاسو کپ خوشحالی بانے کوئی او کپ ناخوخیا کوئی کرزلن می او کنی کرزلن کوئی او کپ ازلائی کوئی لیو تقبل منکم ہیچ چری نشی قبل دل استاسو نا لیو تقبل منکم قبل دل نشی دا دیس مانا دا یو مانا دا دی دا جی کرکڑی دا تفسیر روح المانی و یحتملو ان یکونا بمانا عدم الاخذی و یو قولدار چی قبل دل بتی نشی یعنی دا دین با نشی اغیستلے کی دلے که منافق دل چاندم انده در کینو داغین تیر شما اخلدی دوی مانا دار چی لیو تقبل منکم یحتملو ان یکونا بمانا عدم الاثابتی که تا دا چانده ورکی و مجاهد استان واخلی خو ثواب دی پینکی گی ای یکون بمانی عدم الاثابتی پا دیبانی و تا ثواب و اجر نمیلوی تفسیر روح المانی دا غدوان مانی کری دی قولو تو آئی فی غمبر ان پی قو خرچکا وی توعا کپا خوخ باندی او کرحن او کپا ناخو خوی باندی لیو تقبل منکم نشی قبض دل اغستاف سنا این استاف سنا نا غستلی کی یا لیو تقبل منکم اجر و ثواب دا تا پی نمیلوی ولی انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم یا نافرمانا و تنکید اللہ تعالی دا دیننا دا پیسق نمرات پیسق اعتقادی دے ذکر منافقانو باس روان دے دا نهشتم قباحت شو فاسقین وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کئی مانع دا قبولیت دا نفقاتنا او دری اوصاف قبیحہ دا غی بیان شوی دی د دیو دا نفقی ولی نه خرچ کی ولی نه قبلی و ما منعهم او ندی من کړی دیو در ان تقبل دغه چې قبول کله شي منهم د دیونه نفقات او صدقه د دیو خرچی د دیو صدقات د دیو الا انهم کفروا بالله مگر دی خبرې چې دیو کو بر کړی دی په الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبر دغه باندې ولایاتون صلات او ناراض دیو مانده تا الا وهم کسالا مگر په داسې حال کې چې دیو ناراض ناراضی بدسی منز کوي دیو و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس مقيم د دې وضاحت ویل شي او بیا دو منځونه داسې چې هغه په منافق باندې ډیر زیات ګران لګي یو منافق باندې ګران مونږ لګي د سحر مونږ او دویم پچ ډیر زیات ګران لګي نو هغه د ماسختن مونږ دی هر یو مؤمن مسلمان دی سوچ کی چې ایزه منافق یم او کنه ز خالص مؤمن مسلمان یم د سحر مونږ او د ماسختن مونږ او په دې کې اجر او ثواب ډیر زیات دی په دې مونږ کې الا هم کسالا نو کرش پا مند کی سستی کئی دا منافق دے اللہ تو منافق ویلے دے نو چھ مند بیا نکئی پا وخ بانی نکئی اڑو بیخی کئیم نا نو بیا با آغا بچ شئی چھ مند پا مند کی ناراض تی دا منافق دے نو چھ مند نکئی نو بیا با آغا چ شئی نو بیا آغا کی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا بیا کافر دے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قول پہ کدہ دے او احنا کوئی چې منز نه کوي ګناه کبیره دا چې انکار ته کوي نو بیا کافر کی او چې انکار ته نه کړن بیا کافر کیږي نه د ایمان د اسلام او د کوپر په منځ کې ما به الفارق هغه سره د مسلمان منز دی مسلمان په دې باندې پیاندل کیږي چې دا منز کوي ډیر خلک داسې ریاړو منز ته توجه نه چې منز الله تعالی حکم دی دا زو حکم ولا یاتون صلات او ناراض دي مانځ ته یو دیرشم قباحت دی ناراض دي مانځ ته الا هم کوسالا مگر چې دی ناراض ناراضی ولا ينفقون او خرج نه کوي دی الا هم کارهون دا دو دیرشم قباحت دی مگر په داسه حال کې چې دی بد غنی غی لره تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی دا او تفسیر قرطبی لانهم يعدونها مغرما زکه چې دیو د الله په لار کې چې دا کوم روپۍ لګی نو دا تاوان غنی یعدونها مغرما ومنعها مغنما او چې چاند ورنکی وای بس وای دا غنیمت شو سموري خوشاله شي چیرې پلانی چاند غختر خو مال روپۍ ورنکللی او چې روپۍ ول ورکی نو بیا ویار دا میډر لوی تاوان میو کوي بیا سرست خپای چې دا روپۍ مولي ورکولی دا منافق صفت دی فلا تعجبک اموالهم اولا ولا اولادهم دې کې جواب درې یو سوال نو دا چې د الله تعالی د دین دشمنان دي نو بیا دل الله تعالی د اولاد ولې ورکړي مال او جیداد ته الله تعالی ولې ورکړي دي الله په دې باندې دوکه نشي تفسیر روح المانی ذکر کړی دي وای په انه استدراج لهن و وبال علیهم ته په دې باندې پوه شه چې یو سړی د الله تعالی نه فرمانه دی بی دینه دی او بیا الله تعالی هغه له مال زیاتی وخت په وخت باندې دا استدراج دی لانه استدراج لهم و وبال علیهم تفسیر روح المانی دا ذکر کړی فلا تعجب کانو تعجب کی روان چیتا لر اموالو مالو نردی ولا اولاد دمنا اولاد ددیو انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ تعالی پدی دیر والی دا مالونو دا اولاد سر لیعذبهم فیها بها دا شپگ دا دری دیر شم دے لیعذبهم بها دیر پار چا عذاب ورکی دیر پدی سر فی الحیات دنیا پا جون دا دنیا کی و تزحق انفسهم او اوزی ساگانی ددیو وهم کافرون پدا سی حال کی دیو کافرانی دا سلور دیر شم شو وهم کافرون نسنگا فیعذبون فی الاخرت اشد العذاب پا دنیا کی ولا اللہ تعالی مال زیاد کو او دا مر شو وهم کافرون فیعذبون فی الاخرت اشد العذاب نو دیو تو پا آخرت کی بیا سخترین عذاب ورکلیشی کب دنیا کی مال دیر دے اولاد او گاڑی دیر دی نو فیعذبون فی الاخرت اشد العذاب تفسیر جلالین دغلی کلید ویحلفون قسمون کیدیو پر اللہ تعالی باندې ویحلفون باللہ او قسمون کیدیو پر اللہ تعالی باندې دا بل قباحت اللہ تعالی ذکر کړی دی د منافقان پنځه درشم ویحلفون باللہ دیو قسمون کی پر اللہ تعالی باندې انهم لمنکم چی یقینن دی استادو د ډلې نه دی دیو په دې باندې قسم کړي چې زه خو ستا ملګری ما زم مجاهد یم و ما هم منکم او حال دار چې دیو نه دی استادو د ډلې نه ظاهراً بخو کل استا خوال راضی خو لیکن پا حقیقت کی دی استاس و ملگری ندی ولیکنهم قوم یفرقون خان دا بیا وقت پا وقت بان استا خوال ودی راضی کل کل دا لدا بوتان موتان ودی راوڑی دی مجاہد لا دا ولی کیا اللہ تعالی دا خود خپل یاری نکیا اسی نجی سبال انبیا راونی سی نو دم را یو سخو خپل تعلق دا مجاہد سر جوڑی چی بیا زان بچ کی دا غن پس طریقه باندی دا دیر پارا دا تعلق ساتی دیر پارا نساتی چی دا پر اشتیا مومن دی مسلمان دی کل کل دا بعضی خلق اسی سنی پریدی دیر جاسوسان پر نیز دی وقتی ونی شولی ونی ولی شول تاس پر پیوریو گانی کتری گٹی گٹی سنی دی گٹی گٹی گیری پتکی والی دی بس دا تب ویچ دا خلوی بزر گٹ مجاہد دا زمانی خدا دی آغا سی بیا منافقی آغا اگر جاسوسی اگر شی نستا سر جدا لگ لگ تعلق ساتی اللہ وی دا پخپل زان من یری دا پخپل زان من یری وی دا گیدر نچا تا پوس کرده چی دا دمرا روڑی تولی باسی دا دمرا چی دا آوازون که و چقی وحی دا ولی وی جزا خلق یا روم نوی چی دا شا تا چی نا آوازون زیدا سنگا وی چی پخپل خوم یری گا مکن نو دا خبر دا غسی دا نو کل کل منافق چی دا کار دا دیر پارا که ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دیو داسی قوم دے یفرقون چی دیو یریگی دا مجاہدین و مومنان مسلمانان نا یریگی شپک درشم قباحت شده لو یجدون مال جان او مغاراتین او مدخلن لولو الیه و هم یجمحون و درشم قباحت اللہ طلب دی آیت کے بیان کرده دیں اس را شده منافق حالتا ہو گورا لو یجدون مال جان که مندل ویدیو زید پنائی او مغاراتین او یا غارونا او مدخلن یسمستی لولو الیه خامخا و ارزغ دلی با دیو اغیتا و هم یجمعون و دیو با مندی و حلی مل جان زید پنایی یعنی قلاغانی مغارات ان غارونا پا غرونو کی مدخلن سمستی پا مکہ کی یجمعون اللہ تعالی و دیو با اغیتا ورغلی وی یجمعون جمحا اغ مندی تا دا استا وی چی پا واگی بانی هم اغا نرائی ساری گی اغیتا ولیکی گی جمحا پا عربی کی اس چرے دمرا تیز دے دمرا چه آغا پا واگو بانی هم نراتنگی گی چه واگیو توا چه دا سه رامنیکی بیام نراتنگی گی اللہ تلاوی دا منافق دا جیهاد ندوم را یری گی دا قتال ندوم را یری گی زان لچرت یو لری زی گوری چه مجاہد می چرت پیدا نکی زی چرت بانده کی اسی گی چرت زی پس مست کی دا مانند چه مجاہدین پس مست آغا خو مجاہد دے مجاہد ندار منافق دا غره چه جیهاد نپٹی گی و جیهاد نکی یو دا جیهاد دا پار دا کار کولی یو خو زان نموزو دا یو دا جیهاد نپٹی دو پا خبر دا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دو قباحتون دو منافقانو دو قباحتون اللہ تعالیٰ دو منافقانو بیان کری دی یو قباحت دا دی دا دی کل چاگی تا پا سور کللیش سو تور کللیشی نو دا بیا خوشالی بیا ومنهم من يلمزك في الصدقات کله بیت المال نو ته سوار کینو بیا خوشاله دی او که سو ته ور نه کینو بیا خفه دستانه نبی علیہ السلام باندې بیا اعتراض کو په حدیث کې راغلی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه او د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حوازینو غنیمتونه تقسیم اول دا غزو خنین چې کم شوی دا غي وضاحت می کړی پرون وضاحت بیان شوی سلیری زر او خان او اتسل وی خضر غړی بیزی دا په غنیمت کې راغلی وی او شپک زر قیدیان دا راغلی دا غي وضاحت پرون ویل شوی وی کله چې نبی علی سلام دا غي تقسیم کاو نو یو سړی د بنو تمیم قبیلی نه غپاسی دا زل خوې سره دا غي نومو وی نبی علی سلام ته ویل چې اعدل وی انصاف کا عمر سڑیا انصاف دیون کے چرت منگ کی سرا نقل نبی علیہ الصلوۃ والسلام الویل کا الم اعدل فمن یعدل وی تباو برباد شی چیز انصاف ہونا کو بل بسو کی انصاف کرے تما تو ظلم کوما ظلم خدا نہ کوما ز انصاف کوما نو د بعض خلکو یو تسویہ د یو مساوات دے گور مساوات نظام د کافر غوڑی یو د عدل نظام دے عدل نظام زان لدے دا مساوات نظام زان لدے پر شریعت کی زمونگ چھ مطلوب دے آغا مساوات نرے مطلوب آغا عدل مطلوب دے یو ملگری دیر ضرورت دے مثلا آغا تری دیر سا شیور کو دا بل ملگری کم ضرورت دے آغا تری کم ورکا دا عدل لے مساوات دا دے چھ آغا یو دولگی نمری دا آغا بل سر یو لاک روپے بجیب کی پرتی دی توی چھ دے یو لم لس در ورکم دے بل لم لس در ورکم دا دے مساوات وگا دا دے شریعت نخلاف کارو گا دا دے غلط کارو آغا ملگری تو وائے وستا گزارا کی گی تا پر اخپلی بانی گزارا وکا دا بل ملگری دیر عاجز ہے زبی دل ورکم یو ملگری دے مساوات دے تو لے کی گی یو ملگری دے آغا دو کسا کول مدا تاغت شل زر روپے ورکے بل کس دے داغی شل کس کون مداغی تم شل زر روپے ورکے دادی اس مساوات تو کدر غیر شرعی کارو کو مساوات دادی دے او کس شل کس کون مداغی تم شل زر روپے ورکا بل دے داغی دو کس کون مداغی تم دری زر ورکا دا سلو زر ورکا دا عدل لے نبی علیہ السلام ہوتے تباہ و برباد سی چوئے زی انصاف نکم نو انصاف بنور چوک کئے پیدا تس خبر رکیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کے راغلی دی فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ اعذل لی فیہ اضرب عنقه عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر وہ تورا تیار اور سرا واغی پہ کسی نے کہولی وید اللہ پیغمبر اجازت را کہ بس دا سٹے ہوا ہم چ خبر ول اخلاص کم وید تا تا وچ تے انصاف نہ کہ وچ دا سٹو لگا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویل فإن له اصحابا یفتر عہد وے پریک دا وے خلق بوی چی دا خپل مرگری ملکلا او بیا نبی علیہ السلام وے پدی د دی پشانت کی نول ملگری دا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نبی علیہ السلام وے پدی منافقانو کی دسی خلق شتا دے چی داغه په نسبت دا ته چې کوم مونږ کې داغه د مونږ په نسبت به تا د خپل مونږ اړو ته به د خپل مونږ نه غنې چې دا څه شی دی هغه به دومره روجی نسی چې تا ته د خپل روجا سی به د ښکارا شي دا څه شی دی قران بلولی خود مرای نه وخته ورتيري گینه او نبی رسول دا د دین نه بدسي وزیل ک غشه چر کمان نه وزیو تر داس وکي عمر دکیو دغلار شي بل ځکه ولګي ودا و دین نه دسي وزي ودا غ خلق دي نو دی دې کې الله تعالی دو قباحتونه ذکر کړی ومنهم من يلمزك في صدقات او بادر دي منافقان نا غسوک دي چغه عیب لګي بتا باندې په تقسیم د صدقات او زکاتونو کې په ان اوتو منها نو کور کله شې دي ته منها دا غي نارضون دي خوشاله نه هدر شم منهم من يلمزك اتدر شم فان اوتو منها رزو نه دان نه هدر شم و ان لم يعطوا منها او کور نه کله شې دي ته دا غي نه اذا هم يسخطون نو په دغه وخت کې دی بیا خفغان کوي دی بیا خپي پریشانې يسخطون دا سل وي ختم شو ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وصلى الله تعالى ذکر کئ ترغیب دے خیستہ اخلاق تا نہ منافقت نہ جان بچ کئ ولو انهم رضوا کچر د دی خوشاله شی وے ما اتاهم الله پر سبن شور کڑی دی اللہ تعالی دی تو رسول دی اللہ تعالی پیغمبر دی ایک پیوارت کی تقدیر دے لکان خیر لهم ذکر چ شرط دا جزا غواڑی کنا او کلام کله پورا کیگی کلام الا پورا کی چ شرط او جزا دوان ذکر شی ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله اللہ تو ورکڑی وے نو اللہ تعالی خو اختیار مند دے او نبی علیہ السلام تو ورکڑی وے یعنی پا غنیمت کی یا پا زکات کی یا پا صدقہ کی ولیسہ کڑی وے تقسیم او تکڑے وے انما انا قاسم والله يعطي پس صحیح حدیث کرا غلی دی ورکون کی اللہ تعالی دے نبی علیہ السلام تقسیم کئے وقالو او ویلی وی دیو رضو ما اتاهم الله ورسول دی خوشاله شیوے پاغه سبان چ ورکڑی دی اللہ تعالی دی تو اللہ تعالی پیغمبر نو لکان خیر لهم دا بغور وی دیو دپار وقالو او ویلی وی دیو حسبنا الله پر دے زمون دپار اللہ تعالی سیوتین الله من پس دی زرد چراب کی اللہ تعالی مون تر خپل مہربانینا انا الی الله راغبون یقیناً مونگا اللہ تعالیٰ تو یو رغبت کو ان کی مال ترغبت نہ کہو د مال سره مینه نشته دی بلکہ اللہ تعالیٰ تو ورگرزو اللہ تعالیٰ ترغبت کو نو دا بولڑے رضیت غور خبر اوے انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. اس اللہ تعالی ذکر کئی دی آیات کی مصارف د زکات اللہ تعالی بیانئی او مقصد پدی کی رد دے پا منافقان باندے پتہ دا اللہ تعالی پا پیغمبر باندے اعتراض کے پا تقسیم دا صداقاتو کی اس را شکت پا دی دا غکی یہ پا دی غریبانانو کی خود تعالی بسدر کی او کتا غریب نینو بیا تعالی ولی در کیا تا مالدار ایتا حق دار نینو ولی دل اللہ تعالی در کیا انما صدقات للفقراء یقینا زکاتونه ورکیدل شي. صدقات نو مراد پر دي صدقات تی مراد دي یقینا زکاتونه ورکیدل شي للفقراء محتاجان او المساکین او غریبانان ته مسکین او فقیر دوانه یو ذکر اغللی نو مخ کتاب استما ویلو اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع کله چې یو ذکر راشینو بیا فرق کوي او کله چې یو ذکر نینو بیا کله کله په یو بل باندې اطلاق کیږي یو قولم پسرین دا دے فقیر حق چاہتا ہوئی چی داغی لگ دا گزاری دا پار مالی خلیکن صاحب نصاب نئی یو قولم پسرین دا دے فقیر حق چاہتا ہوئی چی سنس گزاری کی خو صاحب نصاب نئی لکہ زکاة پی لازم نئی او مسکین حق چاہتا ہوئی چی داغی سرائید شے نئی داغی سرائید شے نئی بس یو پرق دا ذکر کردے دے دویم پرق علماء ذکر کردے دے دی بالعکس کوئی مسکین حق چاہتا ہوئی چی داغی لگے گزارا کیے گی داغی لگے گزارا کی او فقیر حق چاہتا ہوئی چی داغی بالکل گزارا نہ کیے گی قرآن کے مداغ سر قرآن نہ معلومی گی سورہ کہف کے وراشی اگر دو مسکینانو چی اگر واقع چی اللہ تعالیٰ ذکر کئی نو داغی و کشتے ہم چلے دل نو صاحب نصاب نو یو گاڑے چلے در مزدوری دپارا نو اگین معلومی گی دا چی مسکین حقا چاہتا ہوئی چی داغی سنس گزارا کی گی او فقیر حقا چاہتا ہوئی چی داغی بالکل گزارا نکی گی دیر غریب دے بارحال دا دوان اقوال پکشتا دے پقہاو محدثین و پسرین و داغ دکر کردی دی انما صدقات للفقراء یقینا زکاتون ورکی دلیشی غریبانان و محتاجان و مسکینان و تاول عاملین علیہ عامل چاہتا ہوئی عامل حقا کسان عاملین دی چی دا امیر دا طرف نا مقرر شوی دی پر آغونڈا اولو دا زکاتونو باندی چرا مالدار خلکو نا زکاتون راغونڈ کئی مالون راغونڈ کئی عوشر راغونڈ کئی اگی تاوی لیکی گی عاملین نو مپسرینو لیکلی دی وی اگر کدا مالدار اولی ندی خو لیکن دیو تا ورک لیکی گی پا قدر دا مزدوری دا باندی لکه دتا پا دیما نور پا لیکی چی دا مستحق دا دیو تا ورکوما لکه دا امارت دا طرف نا امارت قائم دی مسلمانانو حاکمیت دی دا اللہ تعالی نظام قائم دے س خلق د دیر پاره مقرر شوی دی جتا سو به عشر را غونډوي د خلکونه وس اغا یوم یا شغی تیر کله دو میشت تیر کله وس د دو میشت چې دغه کم تنخواه کی کم دیاړی کیږي نو دیاړی ول ورک هغه کمالدار دی که غریب دی خدای دغه حق کیږي غول ورک هغه ته تور کله کی نو دغه سیم په سرینو ذکر کړی دی په دې کې داخل دی چې په فقراو باندې دا غنیمتونه تقسیمای یا د زکاتونه تقسیمای په فقراو باندې هغه ځان په دغه کې مصرف کړی دی او یا عاشر دی یا سوکیدار دی داغي یا تقسیمون کړي د بیت المال زکات تر غون کړی دی بیت المال ته غلاړ وس دا غیر پاره دی سوکیداران نیولې سوکیداری کوي داغي اغیلتم دیاړي ورکه اغیلتم ورکول شي والعاملین علیها او کار کون کی چې مقرری پاغي باندې راجم کون کی چې مقرری پاغي باندې والمؤلفه قلوب او کسان چې خوشاله ولې شي زلون داغي هغه کسان چې خوشاله ولې شي زلون داغي د دین مراد څوک دی ډیر اقوال مفسرین بیان کړی دي یو قول مفسرین دا چې مراد درینه هغه څوک دی چې د هغه په وجبان نور خلق په اسلام کې داخليږي یو مشر دی د یو قوم او د علاقه مشر دی غریب دی اس نے مجاہدین و خلاف دے مسلمانان و خلاف دے او دا اللہ دین پورا نہ منی اغیل لگا گوٹا ورکا نچا اغا دے جوڑ کا اغا نور ٹول کشران بر سر جوڑ شی دا سیو کا والمؤلفت قلوبهم دا غسی ہم پسرین لی کری دی مراد دے ناغ کس دے چا اغا ایمان کا رکڑے دے خلی کی نا یقین کمزور دے دا سی متزبزب گونتا کی دے چا اغا دی طرف تا پورا شمو کدی طرف تا نشمو ولی غریب دے وسا غریب دے غریب وسا غریب وی چے ما ولی دا مجاہدین سره ځان یو دیکاو نو سی یو زکات ولور کوي غوټه ولور کوي دا واخله بیا بوچ شریعت دی ته وای سید وای بچ وروره دا خدا دی وسه زه خدا دی وسه دین خودی ته ویل کی بیا دا خبره کوي نو المؤلفه قلوبهم او بعض علماء ذکر کړی دی مراد د دین هغه کافران دی چې اغونه امید کیدل شي دا به ایمان راوړي مثلا یو فوجي دی یو عیسائی والده او دسی ستا پیدا دغه امید دی چې دا به دا کار پریک دی او زما لپاره به خدمت وکړي یو بنډلو لور کې کنه تو یار دا خدمت مې دا وکړه کې دې سبا لا کار هم پریک دی او ستا خدمت هم کې دا کولې شي اوس مؤلفۃ القلوب ته ایسور کېدلی شي کنه شي ور کېدلی نو بعض علما ذکر کړی دی وای دا منسوخ دی په وفات کېدلو د نبی علیہ السلام باندې ځکه دین قوي شوی دی مضبوط شوی دی اوس دا ایسا بنه ورکی خو لیکن صحیح قول دا دے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دے وضاحت ذکر کرے دے حوالہ ولی کئی بیا قو گورے پیدا ول در کڑے ر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وئی چے راجح قول دا دے چے دا عیسی ور کول وسم پکار دی کلے چے مجاہدین تا پکی پیدائی مسلمانان تا پکی پیدائی یو ملک دے یو خان دے د یو قوم او د علاقی مشر دے چے ستا جہاد تا اسلام تا مسلمانان تا پائی کی پیدائی سو بوٹ سپلائی والا واخلا اختر لائے او سو روپے والا ورکا او توی دا واخلا ملک سے بس دسی رچی دی طرف بانی مجاہدین رات للا بس لگ خدمت امکاو دی قوم تا دی وای چورو رو چیر روڑے والا ورکا وی دسی لگ لگ داگا والا ورکا لگ لگ باتای ماتای والا ورکا بس نوی امام ابن کثیر روی غور قول دارے چی دا اسم منسوخ نده که کم زیکی بکی اسلام و مجاہدین و جہاد تا یو پیدا وا نو یو سقاڑا غوٹا دی والا ورکی یو ساتر والا ورکا داسی یو کارو کتا داسی خبرو تو که خیر نوی داشتا دی دا اسم جواز لری والمؤلفت قلوبهم او هغه څوک چې خوشاله ولې شي زلون داغي او فر رقاب او پازادولو د سټونو کې او فر رقاب د دین مراد سدي غلامان دي دغه سي قیديان آزادول تي مراد دي والغارمين او قرضدار او تا زکات ور کولې شي یو سړی دی هغه خماندار دي خو لیکي نه قرضي پیراوا غختلې راوا غختلې پس کې په یو نه کار کې مثلا دغه علماو ذکر کړی دي مثلا د عوامو د پیدې د پاره یو کار وکړه یو کار وکړه یاد دو مسلمانانو په مند کې صلح کېدله پاغي کې بازار باندې قرضه راوړوله ډېر قرضه راوړوله یا یو چا قتل کړی دی هغه سړی په دیت ورواړه اوس هغه ویل زه دیت نشم ورکولی دوی چالکه زبر لب کې دومره درکم خو دا موضوع خلاصه کوي بس په دو مسلمانانو هغه لانجه خلاصه کړله دغسې علماو ذکر کړی دي وایي په دې کې مراد چې دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي یو د چا د یو میلمه په میلمستیا دپاره قرضه ورکړله میلمانه پرې راغلل ډېر ښه مالدار او خرور میلمانه دي میلمانه دي میلمانه دي اوس قرضدار شو پای کې دلم په زکات کې برخه ورکړه چې دا لږ خشي پکې دغسې علماو ذکر کړی دي تفسیر سراج المنیر وایي یو سړی مالدار دی خو لیکن جمعات یې جوړ کړه په هغې باندې غریب شو جمعات یې جوړ کړه مدرسه یې جوړه کړله یا یو پل یې جوړ کړه په هغې باندې غریب شو یا یو سړی مالدار دی او هغې خپل مال ولګه او په قیدیانو باندې زکات ول ورکړه کنه چې هغه اوس لږ خشي هغه هم پکې سور سار کې شي دا ټول په دې کې داخل دي والغارمین قرضداری و فی سبیل الله او پلار د الله تعالی کې د دین مراد څه شی دی پلار د الله تعالی کې مراد د دینه غازیان دي اگر کا مالدار دي خود غزا په وجبه نیغي تزکات ورکول شي زکات زور کول شي په jihad کې ولګا او توې د روپۍ واخله دغه ذکر کړی دی په سرینو یو دوه حواله ته هم درې وای اراده بهم الغزاتو د دین مراد چیرې غازیان دي ابن کثیر ذکر کړی دی امام قرطبی ذکر کړی دی دغسی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر جلالین وی القائمین بالجہاد مراد دین هغه خلق دی چې هغه په جہاد کې مصروف دی دغسی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وی هو المجاهد وی د دین فی سبیل الله نه مراد چیرې مجاهد مراد دی مجاهد تو ورک کنه صدقه تو ورک چې لکه خشی هغه او مفسرین لیکلی دی وی پی سبیل الله چې کله په قران کې ذکر شینو اولنې مستاق د دې مجاهد پی سبیل الله اولنې مستاق د دې مجاهد پی سبیل الله د الله تعالی په لار کې و ابن سبیل او مسافر ته مسافر دی طالب العلم دی ناغا د دین اسلام زده کړی هغه علم څور کته پریدت من الله پرسکلې شوې دی دا حکم پرسکلې شوې دی د الله تعالی تر طرفنا والله علیم الله تعالی پوی دی په هر سوانی حکیم حکمتون والده